به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمان که صدای منو میشنوین، هر جایی که هستین، انشالله که همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. شرایطی فراهم شده تا جلسه ششم از دوره شگفت‌انگیز من عالیم رو با همدیگه با نام و یاد خدای مهربان آغاز کنیم. از دست و زبانی که برایت، که از عهده شکرت به درآید. واقعا سپاسگزار خدا هستم، به معنای واقعی از صمیم قلبم سپاسگزارم که شرایط انجام این کار و ضبط این دوره رو فراهم کرده که در بهترین زمانها و در بهترین شرایط و در بهترین حالت موقعیتی باشه که من بتونم این کار رو انجام بدم. همه شرایط دست به دست هم دیگه میده تا این دوره و این صداها در بهترین حالت خودش ضبط بشه و به دست شما برسه. چه الان اینو گوش میکنین، چه چندین سال دیگه گوش میکنین، بدونید که در بهترین زمانها این دوره آماده شده، در بهترین ساعات، در بهترین لحظات، با بهترین حال، با حال فوق‌العاده عالی. اسم دورمون دوره من عالیمه. هدف دورمون اینه که ما حالمون رو عالی کنیم. این هدف دورمون. و برای اینکه حالمون رو عالی کنیم باید اون رو به صورت فاندامنتال، یعنی به صورت بنیادین بفهمیم دلایلش رو، در سطح خودمون دلایلش رو متوجه بشیم و بعد عمل بکنیم به اون چیزایی که میدونیم که حالمون خوب بشه. میشه با یک هدیه‌ای، با خرید یک چیز کوچیکی، با رفتن به یک مهمونی، با یک موفقیت کوچیکی توی امتحانی یا توی استخدامی یا با یک مقدار درآمدی بیشتری کسب کردن، میشه یه مقدار حال آدم به صورت موضعی و به صورت موقتی خوب بشه. ولی ما دنبال اون نیستیم. ما دنبال اینیم که حالمون رو به صورت بنیادی و اساسی خوب کنیم و اون راه حل رو پیدا کنیم. خیلی مهمه که شما مثلا فرض کنید در مورد ریاضیات، مثلا در مورد مبحث انتگرال، خیلی مهمه که شما 3 تا 4 تا 5 تا انتگرال رو بلد باشین حل کنین، یا اینکه شما کلن انتگرال گیری رو بلد باشین. این خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه که شما 2 تا 3 تا 5 تا ماهی داشته باشین یا اینکه شما ماهیگیری رو بلد باشین. و ما الان دنبال اون اصل و اساس هستیم. ما تو این دوره شگفت انگیز فوق‌العاده که بسیار تأثیر عجیبی گذاشته روی خود من، اول از همه به شما بگم این یک مسیریه که آدم باید دائم طی بکنه و دائم باید تو مسیر باشه و به شما خواهم گفت، در این مورد صحبت خواهم کرد. هم رو خود من خیلی اثر داره، هم رو شماهایی که برای این صداها رو گوش میکنین و پیامایی که میدین و تلفنایی که میزنین با من صحبت میکنین. همه شرایط فراهمه، دست به دست هم دیگه داده و این جز لطف و محبت خداوند و جز برکت نیست. این برکتیه که همه چی دست به دست هم میده که ما آماده بشیم و شرایط فراهم بشه و صداها ضبط بشه و تقدیم شما بشه. امروز راجع به مسائل خیلی مهمی میخوام صحبت کنم. هرچند که از روز اولی که ما شروع کردیم به صحبت با هم دیگه گفتیم که مسائلی که ما میخوایم صحبت کنیم خیلی جدی و مهمه. یعنی ارزش داره آدم واقعا براش وقت بذاره. توی جلسات قبلا من گفتم، الانم میگم، بعدنم میگم. برای یک درآمد مینیمم، یک درآمد مینیمم یک کارگر، یک مهندس، یک دکتر، یک فوق لیسانس، یک استاد دانشگاه، برای یک درآمد مینیمم که با این اوضاع احوال میتونه یه قسمتی از مخارج رو تأمین بکنه، 8 ساعت در روز به مدت 5 روز در هفته باید آدم کار بکنه. حالا ما میخوایم از ابزاری استفاده بکنیم که تمام زندگیمون رو در تمام جهات تغییر بده، درآمدمون رو، سلامتمون رو. فقط برای سلامتی شما ببینید، برای یه مسئله سلامتی آدم باید چقدر دکتر بره، تو نوبت بشینه، تماس بگیره، دارو بخره، هزینه بده. حالا یه وقت تریتمنت های طولانی تری مثل رادیوتراپی، کیموتراپی، فیزیکال تراپی اینا هستش، مثلا خب هزینه های اضافی، زمان اضافی و الی آخر. حالا ما میخواییم با این دوره حالمون رو خوب کنیم. وقتی حالمون رو خوب میکنیم اثر میذاره رو درآمدمون، اثر میذاره روی جسممون، اثر میذاره روی روابطمون، اثر میذاره روی شغلمون، روی تمام جنبه های زندگیمون و واقعا ارزش داره و واقعا ارزش داره. اون اوائلی که من خودم هم وارد این راه شده بودم، همونطوری که بهتون قبلا گفتم، من یک بار در سن 18 سالگی زمانی که دانشجو بودم این کتابا رو خوندم و وارد این فضا شدم. اون زمانم کتابای آنتونی رابینز رو خوندم. اون زمان مثل الان نبود که این کتابهای موفقیت و پرسونال دیولوپمنت انقدر زیاد باشه و مردم اصلا تو این خطا باشن. اینجوری نبود، کم آدمی توی این خطا بود. الان خب همه جا صحبت از مثبت اندیشی و ایناست. البته دلیلش هم من میدونم که چرا اثر نمیکنه، چرا این همه که صحبت از مثبت اندیشی، چرا این همه کتاب مثبت اندیشی باز این همه حال مردم بده. دلیلش هم من میدونم و اتفاقا دلیلش عامل ایجاد این دوره است، به خاطر اینکه من خودم اینا رو تیک کردم. ولی حالا برگردم به صحبتم. من یه بار در اون سن وارد این فضا شدم، کتابای خانم کاترین پاندر رو در سن 21-22 سالگی میخوندم، کتابای آنتونی رابینز رو میخوندم و بعدها یه مقداری از این فضا فاصله گرفتم به دلایلی و دو مرتبه چند سال پیش برگشتم تو این فضا و همین الان هم دائم این مباحث رو پیگیری میکنم. این مباحث جوری نیست که آدم اینها رو بخواد رها بکنه. مثل ورزشه، شما بهترین فوتبالیست هم که باشی یک سال فوتبال بازی نکنی، ورزش نکنی، بدنت از فرم خارج میشه. شما الان بهترین فوتبالیست های دنیا رو ببین، میبینی اینا وقتی یه سال ورزش و تمرین رو کنار میذارن چه اندامای نامتناسبی پیدا میکنن. شما هرچی هم که غذای خوب بخوری امروز، بهترین مولتی ویتامین، بهترین مینرال، بهترین نمیدونم مواد مغذی، همه چی، خب سه روز بعد دوباره بدنت احتیاج داره. و این فکر ما هم و این باورهای ما و این راهی که ما درش هستیم، راهی که باید دائم از راه صحیح تغذیه بشه. واسه همینه که توی مذاهب و توی دینهای مختلف اعمال مذهبیشون مثل نماز و عبادت و کلیسا رفتن و اینها همیشگیه. اینجوری نیست که بگن مثلا یکی دو بار نماز بخونه دیگه کافیه، یا یکی یه هفته بره کلیسا دیگه کافی. این داستان باید ادامه دار باشه و من خودم هم همین الان که با شما صحبت میکنم دائم در حال کندوکاو و مطالعه و گوش کردن به مطالب دست اول اوریجینال از بهترین آدمای این حوزه در دنیا هستم. البته اونا میشه ورودی های ذهن من و بعد با ابزارهایی که من دارم و یواش یواش به شما منتقل میکنم و شما درش متبحر خواهید شد، خیلی مهمه. اون ورودی ها میاد توی ذهن من، اینها پردازش میشه، پروسس میشه، اون چیزی رو که من میبینم جواب میده و اثر میکنه رو با زبان خودم منتقل میکنم. قبلا هم گفتم کسایی که حرفای در این زمینه میزنن اگه خودشون عمل نمیکنن و نمیدونن که هیچی، من با اون عده کاری ندارم، ولی اونایی که خودشون عمل کردن و نتیجه گرفتن و اینا رو میگن، هر کی به زبان خودش میگه و هر کسی از یه زبانی بهتر یاد میگیره، با یه زبانی راحت تره، وگرنه اصل و اساس ماجرا یکیه. خب البته بعضیا اینقدر کلامشون نافذه که به سرعت بر جان و بر دل می نشینند. بعضی ها نوع کلامشون یا روشی که اتخاذ می کنن یه مقدار سطحی تره. اینم بر می گرده به پشت ماجرا، به پشت ماجرایی که چرا یکی موفق میشه در درس، یکی نمیشه، هر دو به یه اندازه می خونن. این بر می گرده به پشت ماجرایی که چرا دو نفر که مغازه میزنن یکی موفق میشه یکی نمیشه. این برمیگرده به پشت ماجرایی که وقتی دو تا پزشک عمومی هستن، یکی توی سالن زیبایی کار لیزر میکنه، پوست مردم رو لیزر میذاره که مثلا موهای زائد از بین بره، یکی تو مطبش نشسته همون دکتر، هر دو پزشک عمومی هستن، حالا متخصص که هیچ، هر دو پزشک عمومی، یکی تو مطبش نشسته نمیدونم یه کارهای دیگه ای میکنه، وقت سرخاروندن نداره، شاید ماهی 100 میلیون تومان بیشتر درآمد داره، یکی هم رفته یه جا ماهی 3 میلیون 4 میلیون بهش میدن به عنوان اینکه آقا ما کسایی هم که حتی لیزر میکنن پزشکن. این تفاوت، هر دو پزشکن، هر دو سالمن، هر دو خوبن، با اون قسمتی که گفتیم یکی بده یکی خوبه کاری نداریم. ولی چرا نتایج متفاوته؟ برمیگرده به پشت ماجرا، که دفعه پیش، جلسه گذشته و جلسه قبلی با جزئیات بیشتری وارد این ماجرا شدیم و گفتیم که اون بک‌گراند ذهنی هستش، در واقع unconscious mind، ذهن ناهوشیاره و باورهاست، که حالا ما باید اینا رو درست کنیم. منظور این که اینو داشتم میگفتم به طور کلی، من خودم هم دائم تو این فضا هستم، به شما هم پیشنهاد میکنم، اینی که میخوام بگم خیلی مهمه، به شما هم پیشنهاد میکنم یه مدتی که تو این فضا بودید، مثلا فصل اول رو که ما الان جلسه ششم هستیم، خب اول من میخواستم یه روز درمیون فایلا رو بذارم، بعد دیدم بچه ها احتیاج دارن که بیشتر گوش کنن، یه مقدار تأمل کنن، نخواستم خیلی فشرده بشه و بعد خودم هم حتی دوست داشتم زمانی که این صداها رو ضبط میکنم در بهترین حالت روحی باشم. همونطوری که براتون گفتم، من کشیک میکشم که در بهترین زمانی که هستم بشینم این کار انجام بدم، چون خیلی معتقدم که اون حسی که پشت این حرفا هست از طریق این کلام و از طریق این صدا و از طریق این لحن صحبت به شما منتقل میشه و من اگر خودم حالم خوب نباشه، حرفای من پشیزی ارزش نداره و اثر نمیکنه. زمانی این حرفا اثر میکنه که من خودم حالم خوب باشه. بنابراین اگر یه زمانی من یه مقدار نوسانی پیدا میکنه تا میام وارد یه مودی بشم، البته با این فرمولایی که داریم با هم بررسی میکنیم و اینها، خودم رو تو حس خوب نگه میدارم و نتایج هم فوق‌العاده داره سرازیر میشه تو زندگی من از همه جهت، ولی منظور خود منم در بهترین شرایط ضبط میکنم این صداها رو، واسه همین یه مقدار طولانی تر شده. پیشنهادم به شما این هست که این راه رو ادامه بدید، این راه درستیه. البته مثل همه جلساتی که گفتم، آنچه رو که من تقدیمتون میکنم اینجا رو در پیشگاه عقل سلیمتون قرار بدید، اون قسمتی رو که میپذیرید رو به جان بخرید و اون قسمتی رو که نمیپذیرید دور بندازید، ولی بدونید این راه، این هست، این راه بازه. و حالا من بلافاصله، من که در این راه توقفی انشالله نخواهم کرد به لطف خدا، بلافاصله که فصل اول تموم شه میرم تو فصل دوم، میرم تو فصل سوم، من این کار رو برای خودم ادامه میدم. حالا شما دوست داشتین با من، با هر کس دیگه، خودتون به تنهایی، من که الان خودم با شخص خاصی که کار نمی کنم، که من دائم از توی یوتیوب، دائم در حال کتاب خوندن، دائم از توی یوتیوب در حال نگاه کردن سمینارهای زبان انگلیسی، افراد درجه یک در این زمینه در دنیا، این افرادم خیلی خیلی زیاد نیستن، باور کنید شاید در کل دنیا به 50 نفر نمی رسن، شاید، نمیدونم، 50 نفر آدم خیلی معروفن که همیشه راجع به این مسائل صحبت میکنن و روی هایپن و همیشه تو این، من خودم هم دائم در حال اون هستم. به شما هم پیشنهاد میکنم حتما این راه رو ادامه بدید، بسیار بسیار، زندگی همینه، اصل ماجرا همینه، اصل ماجرا همینه، بقیهش کار و روابط و سلامت و شغل و پول و خونه و ماشین و اینا، همه نتایج همین ماجراست، ما دنبال همین هستیم. خب این به عنوان یه مقدمه‌ای که وارد بحث امروز بشیم و اومده بشیم، برای اینکه وارد بحث امروز بشیم. با نام و یاد خدای مهربان مجدداً، ای نام تو بی، ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. واقعا واقعا خدا رو شکر میکنم. با نام یاد خدا جلسه امروز رو ادامه میدیم. حالا دیگه نمیتونم بگم شروع کنیم، چون یه روبی هست داریم با هم دیگه گپ میزنیم. خب امروز میخوام یه مسئله خیلی مهمی رو از یه جنبه‌ای با هم دیگه بررسی کنیم. به توجه و دقت شما احتیاج هست اینجا. ببینید، ما اومدیم گفتیم که تفاوت بین آدم، وضعیت آدم ها از یک قدم عقبتر از باورهای اونها ناشی میشه. اومدیم با همدیگه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سرنوشتی نوشته شده نیست. البته اینکه الان ما تو چه موقعیتی هستیم، از چه پدر و مادری به این دنیا اومدیم، تو چه کشوری هستیم، سفیدیم، سیاهیم، زردیم، بلندیم، مردیم، زنیم، کوچیکیم، اینا آن چیه بوده که تا الان بوده. وارد اون مبحث نمیشیم. گفتیم خیلی ایده های مختلفی هست که ما انتخاب کردیم به این دنیا بیایم، یا به زور به این دنیا اومدیم، یا به صورت تصادفی اومدیم. دیگه با اون کاری نداریم. الان تو این وضعیتی که ما هستیم، موقعیت فعلیمون سرنوشت لحظه حالمونه. میخوایم وضعیتمون رو در چند سال آینده، در چند روز آینده، در چند ماه آینده شروع کنیم به درست کردن، یعنی سرنوشتمون رو بنویسیم برای روزهای آینده، هفته‌های آینده، ماه‌های آینده و سال‌های آینده تا آخر عمر. و گفتیم سرنوشت، به این نتیجه رسیدیم با هم بررسی کردیم از زوایای مختلف که نوشته شده نیست، در اختیار ماست. و اون از کجا نشأت میگیره؟ از کارهایی که ما انجام میدیم و از باورهایی که داریم. و گفتیم این مهمترین قانون و اصل اساسی قوانین معنویه. اون چرا که به دست میاری محصول آن چیزیست که کاشتی. امکان نداره گندم به کاری جو در بیاد، امکان نداره سیب به کاری گلابی در بیاد. اون چه که ما الان داریم محصول اون چیه که کاشتیم. حالا اگر ما بتونیم اون چیزی رو که داریم میکاریم درست بکاریم و اون چیزی رو که دوست داریم درست بکاریم، به محصول درستی میرسیم. یعنی ما در واقع اون چیزی رو که دوست داریم میخواییم خلق بکنیم. واسه همین میگیم که، به اصطلاح میگن که، شما خالق زندگی خودتون هستین، به این مفهوم که اون چوری که دوست داری میتونی خلق بکنی. گفتیم هم بازی های ذهن رو اینجا فراموش کنی. حالا الان مثلا یکی بیاد بگه خب من دوست دارم مثلا 4 تا پای اضافه هم در بیارم، مثلا قدم بشه 3 متر، مثلا 3 تا گوشم پشت سرم در بیارم، یا مثلا با چشمم بتونم سطح کره ماهو ببینم. اینا بازی های ذهن دیگه. گفتیم مثلا میگن آقا خدا قدرتمنده، میگیم بله قدرتمنده. میگن خب پس انقدر قدرت زیاده که هر چیزی رو خلق کنه، میگن بله. میگن خب پس میتونه یه سنگی رو خلق کنه که انقدر بزرگ باشه که خودش هم نتونه تکون بده. اینا بازیای ذهنه. وقتمون رو ما نباید صرف فرعیات بکنیم. انقدر اصل ماجرا شیرینه و انقدر اصل ماجرا کمک کننده است و انقدر اصل ماجرا زندگیمون رو میتونه عوض کنه و انقدر فرع ماجرا میتونه حال ما رو بد کنه و انقدر فرع ماجرا میتونه ما رو از مسیر درست خارج کنه، که خیلی باید حواسمون جمع باشه که ما به درستی و به موقع روی اصل تکیه کنیم. خب میخواییم راجع به این صحبت کنیم که ما we are creator of our life، ما خالق زندگی خودمون هستیم. گفتیم چجوری؟ با رفتار و افکار و گفتار و با باورهای خودمون. گفتیم خب یه قسمتی که کار خوبه و کار بد نتیجهش معلومه، اونا 5% تفاوت بین آدم ها توی باورهاش. خب من به این موضوع برمیگردم، منتها میخوام یه چیز دیگر رو در مورد حال خوب الان بهتون بگم. لطفاً یه لحظه با دقت توجه کن. ببین، ممکنه الان به هر دلیلی حالت خوب نباشه. چند تا مثال میزنم برای اینکه بتونم اصل ماجرا رو وارد اصل ماجرا بشم. مهمه. امروز تو پول نداری. از نظر مالی در اون موقعیتی که دوست داری نیستی. هر کسی برای امروزش موقعیت مالی رو دوست داره. این ماشین، این خونه، این درآمد ماهیانه، هرچی، اینو نداری. چون اینو نداری حالت خوب نیست. فکر میکنی حال خوب با اومدن این چیزا به دست میاد، در حالی که من اومدم اینجا بهت بگم که حال خوب هیچ ربطی به مادیات نداره. همین الان تو همین کانال کسایی هستن که وضع مالیشون فوق‌العاده عالیه، همه اون چیزایی رو که خیلی ها دوست دارن داشته باشن اونا 10 برابرش دارن و حالشون هم خوب نیست. پس حال خوب به مادیات بستگی نداره. یه وقت الان شما یه بیماری داری، مثلا فرض کن یه دردی توی شکمت، سرت، هرچی، یه مشکلی داری، همش اذیتی و دائم میگی آقا من اگر این بیماریم سالم بشه حالم خوب نیست. من الان بهت میگم اینطوری نیست. تو همین کانال الان آدمایی هستن که فوق‌العاده سالمن، از بهترین ورزشکارای دنیا هستن، از بهترین ورزشکارای ایران هستن، حداقل اینو میتونم بگم، دنیا که نه، از بهترین ورزشکارای ایران بودن و هستن، ولی ممکنه حالشون خوب نباشه. البته حالا بچه‌هایی که تو دوره من هستن تو این 5 جلسه گذشته خیلی عوض شدن، ولی میخوام بهت بگم اون سلامتی هم ملاک نیست. یه وقت الان توی شهر کوچیکی زندگی میکنی، یا مثلا تو ایرانی، تو تهرانی، دوست نداری، دوست داری مهاجرت کنی، بری یه جای دیگه زندگی کنی، این رو عامل حال بد میدونی. بالاخره اوضاع دلار، اوضاع گرونی، همه چی با هم دیگه، من بهت میگم که به هیچ عنوان دلیل خوشبختی و دلیل حال خوب نیست. همین الان تو همین کانال آدمایی هستن که تو بهترین کشورهای دنیا و تو بهترین شهرهای دنیا دارن زندگی میکنن، اما حالشون اونقدر خوب نیست، یا حداقل زمانی که دوره رو شروع کردیم حالشون خوب نیست. چی میخوام بگم از این چند تا مثال؟ میخوام بگم این داشتن یک چیزی مثل پول یا سلامتی یا زندگی کردن در یک جای خوب، اینا ملاک نیست. ممکنه که شما بگی من چون مثلا پدر مادرم اینجوری هم، مثلا پدرم مثلا معتاد بوده، این بوده، مادرم اون شده، این شده، من حالم خوب نیست، در حالی که همین الان تو همین کانال آدمایی هستن که فوق‌العاده پدر مادرشون از همه جهت درجه یکن ولی حالشون هم خوب نیست. و قیس علا خوزا و این داستان ادامه داره. حرف اصلی اینه، نکته اصلی اینه، حال خوب به هیچ چیزی ربط نداره در بیرون تو. این اگه اینو ما بفهمیم یه شاهکار بزرگ انجام دادیم. حال خوب به هیچ چیزی بیرون از ما ربطی نداره. ببین، از نظر ثروت، از نظر شهرت، از نظر محبوبیت، از نظر زیبایی، از نظر هنر، از هر نظر شما نگاه کنی، ما در جهان چند نفر مثل ارویس پریسلی داریم؟ وقتی خودکشی کرد یه عالم آدم به خاطر اون خودشونو کشتن، ولی اونم حالش خوب نبود. اگه حالش خوب بود اون اتفاقا براش نمی افتاد. به ظاهر آدم ها نگاه نکنی که یه جایی میزنن و میرخصن و میخونن، به ظاهر این آدم هایی که عکس میذارن تو اینستاگرام و اینا نگاه نکنید. اینا یک لحظه در روز یه لحظه لبخند میزنه، یه عکس میگیره، این ته دلش خونه، این نای صحبت کردن نداره. دنبال چی میگردم با این مثالا؟ دنبال این میگردم که این مفهوم رو منتقل کنم که اون چه که ما این دوره رو شروع کردیم و بسیار من بهش اعتقاد دارم و بسیار مهمه و بسیار مهمه، حال عالیه که باید هممون داشته باشیم، و این حال بیرون از ما نیست. این حال بیرون از ما نیست. این حال ربطی به سلامتی، ربطی به روابط. الان فکر می‌کنی چون مجردی حالت خوب نیست، با خودت میگی من اگر یک مونسی، یک عشق زندگیمو پیدا کنم، باش ازدواج کنم، حالم خوب میشه. همین الان تو همین کانال آدمای متأهلی هستن که اصلا حالشون خوب نیست، کلی روابطشون اراده اشکال داره. یا اگه متأهلی فکر میکنی اگر مثلا از این رابطه بیای بیرون حالت خوب میشه، میای بیرون میبینی حالت بازم خوب نیست. همه برمیگرده به درون ما، همه برمیگرده به درون ما. خب اینجا این سوال مهم به وجود میاد که اون چه چیزیه در درون که تمام این بیرون رو تحت شعاع قرار میده؟ ما اون چی رو باید اون تو درست بکنیم که بیرون رو تحت شعاع قرار بده؟ نه تنها خودمون درست بشیم که بیرونم تحت شعاع قرار بده. کل داستان تمام پرسونال دیولوپمنت میتدا، تمام روش هایی که برای خوب کردن حال آدم هاست، برای موفقیت، پیامبران، همه اومدن همینو بگن همینو یه چیزی رو درون آدم ها درست بکنن، یه چیزهایی رو درون آدم ها درست بکنن که بیرون زندگیشون درست بشه. اولا حالشون خوب بشه، ثانیا بیرون زندگیشون درست بشه. پس این ایده اشتباه خیلی مهمه که از فکر ما بره بیرون. من به اندازه کافی الان روش وقت گذاشتم و توضیح دادم که حال خوبت اگر حالت خوب نیست به هیچ عنوان بر بیرون تو ربط نداره. با مثالایی که زدم، اگه پوله، اگه کشوره، اگه سلامتیه، اگه روابطه، اگه شغله، بدون که همه اونایی رو که تو الان آرزو داری یه عده اونا رو دارن و حالشون هم خوب نیست. برات مثال زدم، تو میتونی یکی از بهترین نویسندگان ایران باشی ولی افکارت به جایی برسه که خودتو بکشی. مگه کسی که حالش خوبه خودشو میکشه؟ نویسنده معروف ایرانی که خودکشی کرد، همه کتاباش هم همه جا هست و خیلی هم مردم علاقه دارن میخونن و اصلا هم جالب نیست و اصلا هم نباید رفت سراغش، که حالا بهتون میگم چرا. کسی که خودش به جایی رسیده که خودشو کشته، بعد اون افکار و اون باورها رو داره از طریق کتاب به دیگران منتقل میکنه، زندگی رو پوچ و سیاه دیدن. شما میتونی پسر پادشاه باشی، دختر پادشاهی مملکت باشی، پول، ثروت، بهترین کشورهای دنیا، بهترین ماشین‌ها، خونه‌ها، قصرها، بعد آخر به جایی برسی که خودکشی کنه. چرا؟ کی خودکشی میکنه؟ کسی که حالش خوب نیست. مگه میشه یکی که حالش خوب باشه خودکشی بکنه؟ کسی خودکشی میکنه که حالش خوب نیست؟ حالا کاری نداریم یکی بیمار روانی باشه خودشو یه جایی بندازه، ولی آدم معمولی که میبینی، میتونی بهترین سوپر استار دنیا باشی ولی آخرم یه جوره نامربوطی از بین ببری خودتو. بهترین الان شما میبینی هنرمندای دنیا، همه خیلی، حالا نمیگم همه، بهترین هنرمندای دنیا تو زمینهای مختلف میبینی همه رفتن سراغ مواد و اینا، زندگی های خوبی ندارن. در ظاهر به این شوا و ویدیو و اینا نگاه نکنین، در اون آدم ها رو میگم. و این آخرین مثالی که برای شما میزنم که دیگه نکته جا بیفته و برم سراغ مسئله بعدی اینه. ببین، شما میای میبینی یه آدمی بیرون وایساده، بیرون خونش وایساده، یه چراغی روشنه، داره زیر اون چراغ رو زمین رو میگرده. شما میای ازش میپرسی، میگی که دنبال چی میگردی؟ مثلا من کلیدم اینجا افتاده، فرض کن کلیدم اینجا افتاده، دارم دنبال کلید میگردم. خب شما میخوای بهش کمک کنی، چی میگی؟ میگه این کلید شما اینجا افتاده یا مثلا یه متر اونورتر افتاده، من کمکت کنم بگردی. میگه نه، کلیدم تو خونه افتاده. میگه پس چرا اینجا رو میگردی؟ میگه آخه تو خونه تاریکه، نمیتونم ببینم، اینجا که روشنه رو میگردم. این مال کسیه که تازه میدونه کلید تو خونه افتاده، میدونه مشکل یه جای دیگه است. یکی هم نمیدونه، اصلا بیرون داره میگرده در حالی که کلید تو خونه افتاده. این مثالم زدم که براتون جا بیفته. اون کلیدی که حال ما رو خوب میکنه بیرون ما نیست. اون کلیدی که، اون عواملی که حال ما رو خوب میکنه بیرون ما نیست و درون ما است. این از این مثال داشته باشی. پس من تا الان دو نکته اساسی گفتم. خود من با شنیدن و با متوجه شدن این دو نکته بعد از مدت‌ها مطالعه و این ور اون ور خیلی حالم بهتر شد. اول اینکه سرنوشت نوشته شده نیست. من خیلی حالم خوب شد، چون ایده هایی مثل این که تو روزی تنگه، نمیدونم تو برخال، بعضی ها گنجیش روزی هن، بعضی همینن دیگه، همینی که هست باید تحمل کنی، اینا افکاریه که حال آدم میتونه فوق العاده بد کنه. این یه ماجرا، این یک مسئله که روزی نوشته شده نیست. دوم این که هیچ چیزی بیرون من نیست. من خیلی به من آرامش داد و من شروع کردم به گشتن اون چیز واقعی. شما 100 مرتبه هم بیای یه گنجی، مثلا فرض کن یه پشه‌ای که میخواد بیاد تو، این پشه رو بگیری بکشی، خب یه پشه دیگه میاد تو، یه پشه دیگه میاد تو، اونم بکشی، یه پشه دیگه میاد تو، آخر میفهمی بابا باید یه توری بزنی، آخر میفهمی باید این ایراد از اون پشه نیست که میاد تو، این ایراد درون رو اگه درست کنی اون بیرون. الان شما تو این رابطه، ای رابطه خوبی نیست، اگر از این رابطه بیای بیرون بری توی رابطه دیگه ای، اگه درونت درست نباشه اون رابطه هم خوب نمیشه. از این کاری هم که هستی بیای بیرون بری توی کار دیگه، بازم درونت که درست نباشه جواب نمیده. اینجا هم که سرمایه گذاری کردی بیای بیرون، اونجای دیگه که درونت خوب نباشه سرمایه گذاری کنی دوباره خراب میشه و این داستان همینطوری ادامه داره. من خودم وقتی فهمیدم که همه چی در اختیار خودمه خیلی آروم شدم. گفتم خب اگر اون وضعی رو که الان دارم نمیپسندم، در یه جنبه هایش یه ایراداتی داره، یه مشکلاتی داره، یه کمبودهایی داره، نمیپسندم، اون رو من آفریدم، اون رو من خلق کردم، اون نوشته شده نیست. من محکوم به فقر یا محکوم به مریضی یا محکوم هر کی هر چیزی که تو ذهنش داره که فکر میکنه به خاطر اون حالش خوب نیست، محکوم به این که تو این شهر و کشور باشم، محکوم به هیچ چی من نیستم. من آزادم که انتخاب بکنم و زندگیم رو بسازم. این یک ماجرا. و دوم این که ماجرایی بیرون از من وجود نداره، هر چه هست درون منه. کل ماجرا اینه. خوب گوش کن، این یه جمله رو اگه هزار مرتبه بنویسی و با خودت بگی کمه. تمام ماجرا سه بار تکرار کردم که یادت بمونه، تمام ماجرا اینه که وقتی دنیا در حال گذره درون تو چی میگذره. وقتی دنیا در حال گذره درون من و تو چی میگذره، این کل ماجراه. اگه ما اینو بتونیم درستش بکنیم، تمام دنیا درست میشه. هر کسی دنیای خاص خودشو داره، اون دنیا رو با افکار و با باورهاش خلق میکنه و اون اتفاقات رو به سمت خودش جذب میکنه. هر چیز چیزی جذب کرد. سرد سردی را کشید و گرم گرم. شعرشو براتون چندین بار خوندم. ما این که اتفاقات رو رقم میزنیم و برای خودمون خلق میکنیم. پس اولا سرنوشت نوشته شده ای وجود نداره. ثانیاً هیچ قدرتی بیرون من نیست، هیچ نیروی بیرون من نیست، هیچ عامل خارجی مؤثر نیست. خب خدای شکرت. اینجا من با خودم فهمیدم خب من همیشه یکی از ایرادات بزرگی که تو ذهنم بود مسئله عدالت بود. میگفتم آقا چرا یکی تو این کشوره، یکی تو اون کشوره، یکی این پولو داره، یکی اون پولو داره، یکی این تو این خانواده است، یکی تو اون خانواده. بعدها که به این نتیجه رسیدم آقا هیچ عامل بیرونی مؤثر نیست. واسه همین از بهترین خانواده ها بچه های معتاد و بد و تنبل و هرچی فقیر و اینا میان بیرون، از پایین ترین خانواده ها هم بچه های درجه یک میان بیرون. از بهترین کشورها، مثلا الان کشور ثروتمندی مثل امریکا مثلا گدا نداره، انقدر کارتون خواب داره. از همین تهران ممکنه خیلی بیشتر کارتون خواب داشته باشه و کارتون خواباش توی شهرهای خاصی مثل نیویورک و اینا خیلی وسط شهر همینجوری خوابیدن، همینجوری که تو پیاده رو راه میره خوابیدن. اینجا بازی جاهای پایین شهر و زیر پل و نمیدونم لای این چمنا و اینا، به اون نیست، به هیچ چیزی خارج از خود ما نیست. بعد اومدیم توی صحبت‌های قبلی گفتیم که آقا باورهای ما زندگی ما رو میسازه، میخوایم ربط اینا رو با همدیگه پیدا بکنیم. اما ببینیم باور از کجا میاد. باور یه چیزیه که ما قبول کردیم، یه چیزیه که ما پذیرفتیم. از کجا اومده؟ از القا شده به ما. حالا چجوری القا شده؟ یا خودمون اینو القا کردیم با افکارمون، یه فکری رو انقدر تکرار کردیم که باورش کردیم، یا اینو دیگران انقدر تکرار کردن که ما باور کردیم. بعضی تکرارا خیلی، بعضی شرایط خیلی تأثیر گذاره. خوب گوش کن، خیلی مهمه. اگه اینجا رو خوب بتونی بگیری ماجرا رو، خیلی مهمه. من تو قدم بعدی خیلی راهم کارم ساده تره. ببین یه وقت یکی از بیرون رد میشه، برمیگرده مثلا به آدم میگه نفهم، یه چیزی گفته. ما هم حالا مثلا عصبانی میشیم میگیم نفهم، مثلا اینو اینم میذاریم روش، میگیم خودتی و چند تا از خانواده نزدیکش هم مثال میذاریم و خلاصه اون نفهم و با یه 7-8 چیز دیگه نثار خودش و 7-8 از افراد نزدیکش و اینها میکنیم و ردش میکنیم میره. اما یه وقت شما بچه‌ای پاکی، زلالی، هیچی، خیلی چشمت به بزرگتر هاست. بعد یه بزرگتری که خیلی رو تو نفوذ داره. دیدین آدم بچه هست فکر میکنه بزرگا خیلی میفهمن، مامانش، باباش، پدر بزرگش، مادر بزرگش، مخصوصا بزرگایی که میبینه بزرگای دیگه بهشون احترام میذارن، مثلا دایی بزرگ، عموی بزرگ، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، معلم، مدیر مدرسه، میبینه مثلا معلم‌ها به مدیر احترام میذارن، پدر مادرها به پدر بزرگ، مادر بزرگا احترام میذارن. بعد یک بار یکی از اونا به تو میگه بچه تو چقدر نفهمی، میدونی این چه تأثیری میذاره؟ تا اونی که مثلا ما در سن 45 سالگی یکی بیرون بهمون یه فوش میده بعد ما هم قشنگ سیر فوشش میکنیم. البته ما که این کار نمیکنیم. مثلا آدم بعدا دیدی اینایی که ماهواره نگاه میکنن بعد تو تلویزیون میخوان صحبت کنه، میگه البته ما که ماهواره نداریم، همسایه‌مون داشته، خونه اونا دیدی. ببین چه تأثیری داره، اینو میخوام بگم. اون چیزی که به ما القا میشه، خوب گوش کن، اون چیزی که به ما القا میشه یا یه فکریه که ما خیلی تکرار کردیم یا یک توی شرایطی بودیم خیلی القا پذیر بودیم، خیلی القا، وقتی بچه‌ای خیلی همه چیز برات اومدی که این دنیا رو کشف کنی، تو اون عالم بچگی فقط کافیه یک بار، فقط کافیه یک بار توی یه صحبتی پدر تو برگرده بهت بگه تو فکر کردی پول علف خرسه، یا بگه تو تنلشی، یا بگه مثلا فرض کن تو آدم کمهوشی هستی، یا بگه تو آدم بدی هستی، مثلا اتاق نامرتب بوده، اومدن تو با یک دنیای پر از آمادگی برای جذب، یا پدری مادری برگشته گفته آخه بابا تو چجور بچه هستی، عجب بچه بدی هستی، این چه اتاقیه که تو داری؟ اون به عمق جان دل منو تو نشسته. و بعدن میگم ما احساسمون راجع به خودمون چه بلایی سر ما میاره. بعدن بهت میگم چرا دست به هر کاری میزنی پول توش وارد نمیشه. بعدن بهت میگم چرا وقتی دنبال یه بیماری هستی از هر طریقی بهش حمله میکنی بیماری برطرف نمیشه. بهت میگم، دست من بود دوبار زدم رو نیست، خیلی هیجان زده شدم. بهت میگم این باورهایی که ما پیدا کردیم، اینها یه زمانی عجیب ما باور کردیم. ببین یه چیزی بهت بگم، مثلا شما یه سال بارون کم میاد، خب یه سال بارون کم اومده میتونی اینو ایگنور کنی، از در نظر نگیری، اما هر جا میری صحبت از خشکسالیه. تا همین پارسال پیارسال دائم صحبت از خشکسالی ایران بود، همین تهران دیگه آب کمه، یا ایران این رودخونه خوش شده، اون رودخونه خوش شده، اینقدر این صحبت ها تکرار میشه. و بعد تلویزیون رو میزنی میبینی یه کارشناس آوردن، آقای دکتر فلان، یه تریلی اسمش و مدارکش و اینا رو نمیکشه، نه اینکه اون بد باشه، اون خیلی آدم تحصیل کرده، یه رشته تخصصیشه، داره راجع به خوشسالی حرف میزنه، اخبار بعدی همین، فیلم بعدی همین، دائم پیام های بازه. تو باور میکنی، من و تو باور میکنیم که آب کمه. راجع به این مسئله بعدم آد صحبت میکنم، در حالی که اینجوری نیست، در حالی که دیدی میتونه به یک هفته چنان آبی بارونی بریزه که توی دشت، تو دشت که تو هزار تا سطل آب بریزی همونجا میره تو خاک، دو متر یه متر و نیم آب بیسته. اصلا این صحنه های سیل آدم میبینه حیرت میکنه، مگه میشه آب تا بالای در یه جایی ایستاده؟ آخه این آب از مگه نمیره پایین؟ مگه نمیره به سمت چپ؟ مگه نمیره به سمت راست؟ مگه حرکت نمیکنه این آب؟ چجوری این آب ایستاده؟ تو کوچه سوار قایق موتوری شدن، تو کوچه، تو خیابون سوار قایق، تو دشت سوار قایق موتوری شدن، ولی ما باور کرده بودیم که آب کمه. این باور و این تلقینا از تکرار اومده. خوب گوش کن، دارم به جای مهمی میرسم. البته میگم خوب گوش کن، خودم میگم خوب گوش میکنیم با هم دیگه، داریم به جای مهم میرسیم. از اینو از تکرار اومده. میخوام به یه نکته مهمی جلوتر اشاره کنم تا چند دقیقه دیگه، و ما اینا رو پذیرفتیم. حالا یه عده رو در بچگی پذیرفتیم، یه عده رو ناخودآگاه تو ذهنمون رفته. حالا شما نگاه کن، یه گروه 100 نفری، شاید حالا کمتر بیشتر 30 نفر 40 نفر آدم جمع میشن، یه فیلم درست میکنن. با اون فیلم میدونی چه باورهایی رو به من و تو القا میکنن بدون اینکه ما بفهمیم. نورپردازی، صدا، صحنه آرایی، چقدر آدم برای طراحی صحنه، لباس، طراح داره، گریمور، شب باشه. دیدی تو همه فیلم‌های ترسناک هم حتما شبه، حتما هم داره بارون میاد، حتما هم رعد و برقه، بعد دقیقا برقا هم قطع میشه. اون وقت هر رعدی که میزنه، هر برقی که میزنه، یه لحظه روشن خاموش میشه، یه گوشه یه خونه بزرگ مثلا یه آدم یه لحظه دیده میشه. حالا به این ماجرا کاری ندارم، ولی در کل ببین چه تأثیری داره اون موسیقی. اون جایی که مثلا تو تاریک نشستی تو سینما، این تصویر رو اون پرده نقره‌ای پخشه، تصویر به اون بزرگ، صدها نفر آدم از هنرپیشه و عوامل مختلف کار کردن، فیلمنامه یه وقت یک سال طول میکشه یه فیلمنامه رو بنویسن کم و بیش، که چی بگیم؟ تک تک اون کلمات حساب شده است، تک تک اون کلمات رو صدها بار هنرپیشه ها تکرار کردن، حفظ کردن که اونجا میان جلو دوربین میگن و بعد به من و تو القا میکنن که یه آدم پولدار بده، القا میکنن که یه آدم فقیر به خدا نزدیکتره. ببین اون موقع آدم خیلی القا پذیریش بالاست. همینجوری یکی از تو کوچه رد شه بگه ای فقیر تو به خدا خیلی نزدیکی، ما بهش میگیم بابا تو خودت چسبیدی به خدا، بله میکن، اون اثری نداره. ولی وقتی یه فیلم نگاه میکنی، یه سریال نگاه میکنی، موسیقی، حرکت دوربین، همه چی فکر شده است که ته خط به ما چی برسونه. یه بچه‌ای مثلا از جنوب شهر میاد میره توی خانواده از شمال شهر، این دیگه به پول و پله میرسه. عامل خوشبختی اینو وصلت با یه خانواده پولدار جلوه میده، به جایی که عامل خوشبختی اینو به درونش نشون بده. البته ممکنه فیلم خوبی هم حتما داریم، کتابای خوب هم که بی نهایت داریم، ولی خب بدا همیشه چندین برابر بیشتره و همیشه بدا شیرین‌تر و جذاب‌تره. دیدی هرچی که برای بدن بده خوشمزه است، آقا سیب زمینی سرخ کرده، همه دوست دارن در همه جای عالم نوشابه، همه چیزایی که ضرر داره، نمیدونم قهوه، نمیدونم نوشابه، نمیدونم چی، همه چیزایی که ضرر داره از همه خوشمزه تره. همه چیزایی که فایده داره، سیب، کلم بروکلی، سبزیجات، اینا رو اصلا باید با چوب بکنه آدم تو حلقومش بره پایین. اون بعدا خیلی تأثیرش بیشتره. دنبال چی میگردم؟ از این مثالای به نظر ممکنه در ظاهر پراکنده برسه ولی یه هدفی دارم، دارم اینا رو کنار هم میچینم که یه چیزی رو بهت القا کنم. دقیقا من دارم همین کار رو میکنم که یه چیزی رو بهت القا کنم، و اون اینه که باورهای ما از بیرون داره تغذیه میشه و از درون خودمون و از بیرون. از بیرون از چه طریقی داره میاد؟ خوب گوش کن، رسیدم به اون جای خیلی مهم، خوب گوش کن چند لحظه با تمرکز. از بیرون داره از کجا میاد؟ از ورودی های ذهن من میاد. ورودی ذهن من چیه؟ چشممه، گوشمه، پوستمه، مزه دهنمه، همین حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، اینا ورودی بدن ماست. من با دیدن یک فیلمی، یعنی اجازه میدم اون وارد ذهن من بشه از دریچه چشمانم و از دریچه گوشم. من با شنیدن یه حرفایی اجازه میدم یک عواملی اون وارد من بشه. حالا اگر یه بار باشه و سطحی باشه، از این گوش میاد از اون گوش میره یا اصلا اثری نمیذاره، ولی یه زمانی که ما بچه بودیم یا وقتی که اینا خیلی تکرار میشه، این ورودی ها باورهای منو میسازه. پس باور من از کجا ساخته شده؟ یه قدم برگردم عقب‌تر، سرنوشتی نوشته شده نیست، سرنوشت رو ما مینویسیم. با چی؟ با چی؟ با باورهامون. ولا غیر، سرنوشت رو با چی میسازیم؟ با باورهامون. باورهامون از کجا میاد؟ از ورودی های ذهنمون. این نکته خیلی مهمه. اگه این نکته رو خوب متوجه شده باشید، دیگه هر فیلمی رو نگاه نمی کنی. دیگه هر تلویزیون برنامه رو نگاه نمی کنی. دیگه هر صحبتی رو گوش نمی کنی. دیگه با هر کسی رفت آمد نمی کنی. دیگه پای صحبت هر کسی نمیشینی، دیگه هر کتابی رو نمیخونی، فکر میکنی کتاب اثر نداره؟ این کتابای رمان، 300 صفحه 200 صفحه رمان، اون نویسنده به دقت و در بهترین شرایط و با خلاقیت بی انتهایی صحنه هایی رو تصویر کرده، داستان یه خطی داره، یکی میاد با این ازدواج میکنه. خوشبختانه من در تمام زندگیم یه دونه رمان نخوندم الا کیمیاگر، اونم به دلیل اینکه یه بار مثبتی داره، رمان کیمیاگر پائولو کویلو. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم و از این بابت به خودم افتخار میکنم، یک دونه رمان نخوندم. بله، یه وقت شما نویسنده‌ای کار ادبی میکنی، توی اون فیلدی به عنوان بخشی از کارتون رو بررسی میکنی، اما یه وقت دیدی آدم ها غرق این سریال ها میشن، 10 قسمت 20 قسمت، این سریال های خارجی که ماشاءالله 150 قسمت، 200 قسمت، یک سال تموم هر شب آهنگ، موسیقی، صدا برداری، فیلم برداری، اصلا تمام زندگی اون آدمه میره تو اون سریاله. چند سال پیش مد شده بود این کانال چی بود اومده بود، ما همه خانواده ها از صبح تا شب پای این سریال ها. اون ورودی ها بیچاره میکنه، باورهای ما رو بیچاره میکنه، باورهای ما رو داغون میکنه، و وقتی باورهای ما خراب میشه، اون وقت انعکاس اون باور میشه وضع دنیای بیرون ما، میشه وضع موجود ما، میشه روابط ما، میشه کار ما، میشه سلامت ما، میشه شغل ما، و از همه مهمتر میشه حال ما، میشه حال ما. این خیلی مهم. پس یکی از قدم‌های بزرگی که ما باید برداریم اینه که ورودیامونو کنترل کنیم. البته من هیچ وقت از بچگی علاقه به سریالای ایرانی نداشتم، نمیدونم چرا. یا زمانی خیلی سریالای آمریکایی نگاه میکردم، اون زمانی که اون دیشای 2 متری بود که شبا میذاشتیم رو پشت اون، 25 سال، 26 سال پیش. بعد میگفتن مثلا دیشا رو میان میگیرن از بیرون دیده میشه، نزدیک صبح که میشد میرفتیم دیشا رو برمیداشتیم میخوابوندیم رو زمین دیده نشه، مثلا هفته یه بار شب جمعه وقتی یا شبا میذاشتیم یه سری سریال ها رو نگاه میکنم. هنوزم اسماشون یادم، اینقدر برام اون زمان جالب بود و جذاب بود. جامپ استریت، نم 21 جامپ استریت، نمیدونم و و الاخر، حالا کاری نداریم، 90210 بیوری هیلز، 90210 الاخر. چیز دیگه ای میخوام بگم حالا من که هیچ وقت اونا رو نگاه نمیکردم، ولی مثلا بعدها همیشه شبکه‌های مختلفی رو نگاه میکردم، مثل بی بی سی و من و تو و اینا. خب اینا هم دائم اخبار پخش میکنن، میدونی وقتی دائم راجع به قیمت دلار میگه چه تأثیری میذاره در ما، میدونی چه تأثیری میذاره، میدونی چقدر تو حال خوب ما اثر داره، و میدونی وقتی یه مدت از اون فضا دور میشی چقدر حالت خوب میشه. اون چی رو داره القا میکنه، اون چی رو داره میرسونه، اون داره میگه دائم داره قیمت دلار میره بالا، یعنی تو دائم داری فقیرتر میشی. هی اینو تکرار میکنه، هر 20 دقیقه یه بار، نیم ساعت یه بار، با اون آهنگی که میزنن، سرخط خبرها، خلاصه خبرها. حالا با کارشناس فلانی صحبت میکنیم، همه آقای دکتر از این ور دنیا، از اون ور دنیا، همه کروات زده، همه شیک و پیک نشستن، تحلیل بر این که ایران داره روز به روز بدبخت‌تر میشه. توی که تو ایران زندگی میکنی فکر میکنی داره هر روز وضعیت بدتر میشه. من با سیاست و با اینکه بدتر آیا واقعا میشه اینا کاری ندارم، ما توی وادی دیگه هستیم، توی خیابون دیگه داریم قدم میزنیم، اون یه خیابون دیگه است. این ورودی های ذهن ما رو بیچاره میکنه، این ورودی های ذهن هم باورهای رو میسازه، باور ناتوانی. ببین وقتی تو توان نداری که در مقابل اون چه که میخوای یه قدمی برداری، خودت رو ناتوان احساس میکنی. وقتی احساس ناتوانی میکنی حالت بد میشه. این احساس ناتوانی از کجا میاد؟ از باورهایی که از بیرون به آدم القا میشه، از ورودی ها. پس اگه این مطلب رو من خوب منتقل کرده باشم، شما باید خیلی مواظب ورودیات باشی. من الان مطلقاً تلویزیون نگاه نمیکنم، مطلقاً اخبار گوش نمیکنم. چرا؟ یه کسی شغلش کار تو بورسه، شغلش باید از قیمت دلار مطلع باشه، مثلا خرید و فروش ماشین میکنه، اصلا صرافی داره یا مثلا واردات و صادرات داره، باید قیمت‌ها رو بدونه. بله اون قیمت‌ها رو میدونه، برای اون راهکاری هست که چجوری قیمت روزانه دلار رو بدونه که حالش بد نشه. ولی برای منی که کارم ربطی به دلار نداره و برای منی که این باور رو در خودم ساختم که قیمت دلار تو زندگی من اثری نداره و برای منی که این باور رو در خودم ساختم و باید بسازم و هر روز باید قوی تر کنم که اون زمانی هم که دلار 1000 تومن بود یه عده‌ای گدا و گشنه بودن و هیچی نداشتن و وضعشون بد بود، یه عده‌ای هم همه چی داشتن. امروز هم که دلار مثلا نمیدونم 10,000 تومنه، 15,000 تومنه، 100,000 تومنه، هر چی که هست به نظر خیلی گرون میرسه، امروز هم یه عده‌ای همون ندار و ناچار و نادار و ناچار و گشنه‌اند، یه عده‌ای هم در بهترین شرایط. پس دلار عامل بدبختی یا خوشبختی آدم هست. اون روزی که اون جناح سیاسی بودم یه عده بد بود زندگیشون، امروز هم که این جناح سیاسی یه عده بده، پس اونم ملاک نیست. من این باور دائم در خودم ساختم و دائم در خودم تقویت میکنم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچ نیروی جز خداوند نیست، هیچ تغییر و تحولی مگر به خواست خداوند انجام نمیشه. دلار هر چی میخواد بشه، هر کی میخواد سر کار بیاد. بله البته میگم یه وقت من کارم شغلم کار سیاسیه، خب باید از اوضاع احوال سیاسی اطلاع داشته باشم که بتونم مثلا تصمیم درستی بگیرم. ولی برای آدمای معمولی اونم یادتون باشه در حد شغل. ولی برای آدم معمولی من تو بی خودی هی تو هر کاری سرک کشیدن دائم، مثلا مگه مهمونیای ما از چی تشکیل شده؟ یه لحظه گوش کن، میری مهمونی برای چی؟ معاشرت میکنی برای چی؟ برای اینکه حالمون خوب شه دیگه. انسان دوست داره معاشرت کنه، حالش خوب شه. خب میای میشینی 4 تا 5 تا خانواده، خانوما با هم صحبت میکنن، آقایون با هم، همه دور هم دیگه، همین مهمونی هایی که همه دارن، حالا هر کسی به سبک و سیاق خودش. حالا من صحبت های خانوما رو که نمیدونم، فرض کنید با خودشون چه صحبتی میکنن، ولی آقایون رو خوب میدونم چه صحبتی میکنن. این تحریم جدید شنیدی؟ قیمت دلار رو شنیدی؟ پارسال یادت قیمت ماشین چقدر بود، الان چقدره؟ یه ذره اونایی که سنشون بالاتره، پدر مادرها، ما قبل از انقلاب مثلا 100 تومن تو جیبمون میذاشتیم، نمیدونم 10 تا مسافرت میرفتیم با 1000 تومن تمام اروپا رو میگشتیم، الان 1000 تومن به یه دونه نونم الان شده مثلا 5000 تومن. مگه جز این صحبت ها؟ تازه اگه غیبت نباشه و تهمت نباشه و گله و گله گذاری و ناراحتی نباشه، تمام صحبت ها تو مهمونی ها چیه؟ اوضاع احوال اجتماعی. اوضاع احوال اینو دیدی اینجوری شده، اونو دیدی اونجوری شده. تمام اخبار چیه؟ همه خبر بد. اصلا میدونی در تهیه اخبار یه اصلی وجود داره، bad news is a news، good news is not a news. خبر بد خبر حساب میشه، خبر خوب اصلا خبر حساب نمیشه. یه دونه خبر میدن که مثلا توش یه چیز مثبتیه، 99 تا بقیه خبرها بده. این کشته شد، اون به اونجا حمله کرد، اون بمب منفجر شد، نمیدونم اونجا سیل اومد، اونجا زلزله اومد، اون کشور قحطی زده. آیا میگن که تو همین شرایط اقتصادی فعلی که همه ناراضیان، میگن که همین الان تو هر رستورانی میری شبا میبینی ده ها تا میز نشستن، ده ها نفر نشستن دارن غذا میخورن؟ همین الان میگن تو همین وضع اقتصادی بعد، همه به عیدشون که میشه همه انقدر مسافرت میرن که تهران خلوت میشه، تهران 14-15 میلیونی خلوت میشه؟ میگن که هر شب یه جایی از دنیا هزاران جشن تولد، هزاران پارتی و کلاب و نایت کلاب و دیسکو و اینا دارن کار میکنن، مردم شادن، میگن، میزنن، میخندن، یه دونه از این خبرها میان؟ اما یه دونه بمب یه جای دنیا، مثلا تو سومالی یه گروهی به یه گروهی حمله میکنه، سرتیتر تمام خبرهاست. وقتی ورودی ذهن من و تو ورودی خوبی نیست، وقتی ورودی ذهن من و تو دائم منفیه، یه استرسی و یه استرابی درون ما میندازه. من اینو 2-3 بار تجربه کردم. من که الان به کل به هیچ عنوان اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم، در حدی که مثلا یه وقت میشینم مثلا جلوی تلویزیون میبینم روشنه، 2 دقیقه یه چیزی به چشمم میخوره، بالا میشم میرم پای لپتاپم میشینم توی اتاق کارم یا یه جای دیگه دنبال یه کار دیگه. در حدی بهت بگم که یه جایی بودم که مثلا چندین موقعیتی پیش اومده، مثلا مسافرت بودیم، جایی بودیم که بالاخره تلویزیون روشن بوده و صداش آدم ناخودآگاه میشنیده و نمیتونستی جلوی بقیه گوشی بزنی و اینا، بلا فاصله من احساس کردم داره حالم از اون حال عالی خارج میشه با شنیدن اخبار منفی. این کارشناس میاد یه تحلیل میده، اون کارشناس میاد یه تحلیل میده، وضع بدتر از این میشه دیگه، مردم نونم ندارن برای خوردن، خشکسالی هم همه جا رو فرا گرفته. این چی رو به ما القا میکنه؟ حس ناتوانی رو، حس اینکه ما هیچ اختیاری نداریم، حس اینکه ما توی چاله افتادیم، توی یک گردابی افتادیم، توی یک ورتکسی افتادیم داره ما رو میکشه، توی طوفانی گردبادی افتادیم ما رو داره میکشه. ورودی های ذهنمون رو باید کنترل کنیم. صحبت امروز من راجع به این مسئله بوده. خیلی خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. اصلا ماجرای تمرین عملی داره از اینجا شروع میشه، اصلا کلاس عملی ما داره از اینجا تمرین عملی شروع میشه. نامحرم غیر از اون، حالا اون مسئله نامحرم که تو هر دینی یه تعریفی داره، هر مذهبی، هر کسی، من اصلا با اون کاری ندارم، من و تو از این به بعد یه نامحرم داریم که با اون نامحرم ها نباید معاشرت کنی. نامحرم من و تو اون خبرهایی که من و تو رو ناراحت میکنه. این به این مفهوم نیست که سرتو بکن زیر برف مثل کبک خبردار نباشه. اولا که از خیلی چیزا آدم خبر نداشته باشه بهتره. تو سومالی کی رو کشت و نمیدونم توی من فلان کشور کی کودتا کرد و کدوم آدم رو اعدام کرد که کمک نه. دورا دور اوضاع جامعه تو بدون، از نظر شغلت هم اون چیزی رو که باید بدونی بر اساس شغلت بدون. اما نخست پیر موعظه، نخست موعظه پیر سخن این است که اجتناب از مجالست با نامحرم باید کرد. چه شعری خوندم من؟ تماما اشتباه ولی مفهوم رو خواستم برسونم بهتون. مفهوم اینه، من و تو یه وظیفه داریم، یه تمرین عملی داریم، از آنچه که منفیه دوری کنیم، نه گوش کنیم، نه راجبه صحبت کنیم. هنوز راجبه صحبت کردن چیزی نگفتم، تا دقایق دیگه میگم. فعلا راجبه گوش کردن و دیدنه، این تمرین عملیه. من این تمرین رو انجام دادم و انجام میدم و ورودی های ذهنم رو کنترل میکنم و میخوام که تو همین کار رو بکنی و میخوام که خودم هم این کار رو ادامه بدم و میخوام که خودم هم این کار رو به بهترین نحوی مدیریت کنم. این ورودی های ذهن اونو باید کنترل. هر مجلسی که میبینی صحبت راجع به ایناست، اون مجلس داره حالتو بد میکنه. تکرار حرفا، وقتی تو هفته دو بار سه بار میری مهمونی، نه هفته یه بار، نه ماهی یه بار، روزی دو بار سه بار این دوست، این آشنا، این همکار، بالاخره تو قار که زندگی نمی کنیم، وقتی اینا دائم دارن میگن دلار گرون شد ما بدبخت شدیم، دائم میگن زلزله میاد تهران خراب میشه همه جا خراب، دائم میگن سیل داره میاد، دائم میگن جنگ میشه، دائم میگن قحطیه، این دائم دارن چی رو به ما القا میکنن؟ چی رو القا میکنن؟ چیزهای منفی رو القا میکنن و این القاعات در ما اثر میکنه. خوب گوش کن، این القاعات باور منو عوض میکنه، این القاعات باور من رو از فراوانی، از ثروت، از آرامش، از آسایش بر میداره، میذاره رو باور فقر، رو باور اینکه نیروهای بیرونی مثل قیمت دلار و سیل و زلزله و خشکسالی و این دولت و اون رژیم و اینا تأثیر دارن. وقتی باور من عوض شد، حالا برمیگردم به جلسات گذشته، وقتی باور من عوض شد، اون وقت من توی مدار دیگه قرار میگیرم، اون وقت من آدم‌ها، شرایط، موقعیت‌ها، ایده‌هایی رو ملاقات میکنم و به ذهنم میاد و آدم‌هایی رو میبینم و با شرایطی مواجه میشم که همسنگ، که هم فرکانس، که هم ارتعاش باورهامه. اون وقت هیچ وقت موقعیت کاری خوب اصلا به من پیشنهاد نمیشه، ببین از کجا ما ضربه رو میخوریم؟ یه خبر منفی، یه حرف منفی، یه گفتگوی منفی، اینا وقتی زیاد میشه، تکرار میشه، اینا ورودی ذهن ماست. ما وقتی جلو اینا رو نمیبندیم، اینا میاد باورهای ما رو عوض میکنه. و وقتی این باور عوض میشه، دنیای من عوض میشه، چون من بر اساس باورم توی مدار قرار دارم، بر اساس باورم توی مدار قرار دارم. وقتی من باور ترس بر من مستولی شده، وقتی باور کمبود بر من مستولی شده، این باور منو تو این موقعیت قرار میده که آدمهایی که میبینم، شرایطی که پیش میاد، ایده هایی که به ذهنم میرسه، همه در اون راستاست. وقتی امیدوارم، وقتی نیروهای بیرونی رو دخیل نمیدونم، وقتی مطمئنم که من با قدرت خودم و درون خودم میتونم زندگیمو خلق کنم، وقتی دنبال حس خوب میگردم که حالا راجع به اینم صحبت میکنم، من توی مدار دیگه قرار میگیرم. من وقتی تو اون مدار قرار میگیرم، اتوماتیک آدم ها، شرایط، موقعیت ها، ایده هایی به سمت من میان که برای من پول سازن، که برای من کمک کننده. یادتونه گفتیم دو نفر مغازه میزنن، یکی کارش میگیره، یکی نمیگیره؟ یادتونه تو اون جلسات اول یه مثالی زدم، یکی تو ساختمونه، توی ساختمونی یکی میره تو زیر زمین، بعد میاد تو موتورخونه، بعد میاد تو انبار، یا بعد میاد تو لابی، بعد میره طبقه اول، بعد میرسه به پنت هاوس. چقدر فرق ایناست. شما وقتی تو زیر زمینی، اتوماتیک اونجا رطوبتیه، اتوماتیک اونجا موش و سوسک و حشره و حالا هرچی وجود داره. وقتی تو پنت هاوس یه ساختمونی، اتوماتیک اون نور خورشید طلوع رو میبینی، غروب رو میبینی، شب چراغای شهر رو میبینی، از این ور به کوه مشرفی، هوای تازه داری. این قانون دنیا اینه. وقتی در مدار نامناسب هستی، با آدم ها، شرایط، ایده ها و اتفاق های برخورد میکنی و سر راهتن که از اون جنسن. اون جنس از کجا اومده؟ اون جنس هم جنس باورهای توه، هم فرکانس باورهاست. چه این که میگن تو این کتابای روانشناسی و اینا میگن فرکانس، چه فرکانسی میفرستی، یعنی این چه باوری داری، وایبریشنت چیه، فرکانست چیه، وایبریشنت چیه که نسبت به اون جذب میکنی، نقطه جذب چیه. تو این کتابایی که راجع به قانون جذب نوشته، نقطه جذب چیه، چی رو جذب، همین باوره، همین چیزاییه که پذیرفتیه. اینا از کجا اومده؟ از ورودیای ذهنت اومده. این یه قسمت بسیار بزرگی از ماجراست و یه تمرین عملی که ما از امروز داریم اینه که باید اولا تو اون کاغذتون، تو اون دفترتون یادداشت کنید که من به شدت، حالا به شدت ممکنه از اون کلماتی باشه که بار منفی میده، چون گفتیم کلمات بار داره و اینا، راجبشون جلسات اول توضیح دادن، هر جوری که به شما حس خوبی بده. من مراقب ورودی های ذهنم هستم. چی میبینم خیلی مهمه، چی میشنوم خیلی مهمه. حالا همینجا یه کلیدی به شما بدم، یه ترازو به شما بدم، یه مقیاس به شما بدم که بفهمی اون چیزی که میشنوی، اون چیزی که میبینی درسته یا نه. خب از کجا بفهمیم آقا من این صحبتی که داره این آقا میکنه گوش کنم نکنم، این فیلمو نگاه کنم یا نکنم؟ حالا 99% فیلم ها و سریال ها فرق نمی کنه، ایرانی خارجیش فرق نمی کنه، اتفاقا خارجی ها خیلی بیشتر اثر میذاره، چون اونا تو صنعت پیشرفته ترن، فیلم سازیشون قوی تره، تأثیر گذاریشون بیشتره. یه مقیاس میخوایم، یه ترازو میخوایم، یه میتری میخوایم که باش اندازه بگیریم که کدوم از اینا خوبه، کدومی که از اینا بده. اون ترازو، اون مقیاس رو ما در درونمون داریم. دنیای عجیبیه، دنیای احساس. حس تو به تو میگه که چه کار داری میکنی. اگه یک خبری رو داری گوش میکنی که به تو حس بدی میده، بدون اون خبر ورودی نامناسبیه. اگه همش راجع به این بیماری و اون بیماری مطلب تو اینترنت میخونی، به تو حس بدی میده، احساس میکنه خودت هم داری میگیری. این به تو حس بدی میده، این ورودی خوبی نیست. یه مثال بزنم خیلی تعجب کنی، میگه خب ای رضا جون ما فهمیدیم، ورودی های بعد جلوشو بگیریم. آخه من مثلا این صفحه اینستاگرام رو دارم نگاه میکنم، این آدم ورزشکاره، خیلی هم خوبه، نگاه کن چه اندام خوبی داره، چه تغذیه مناسبی داره، چه ورزشی میکنه. میخوای من به تو بگم اون هم ورودی خوبی نیست؟ از من قبول میکنی اگه بگم ورودی خوبی نیست؟ میگی بابا این که مثبته، این که من میبینم خوشحال میشم، تشویق میشم به ورزش. ولی بذار بهت بگم یه جنبه مثبتی داره، تو تشویق میشی به ورزش، اما یه جنبه منفی هم داره. تو اون اندامو میبینی، با اندام خودت مقایسه میکنی، نسبت به خودت حس خوبی نداری. میدونی چه بلایی به سر ما میاد وقتی نسبت به خودمون حس خوبی نداری؟ یه ذره حالاشو شکم داری، اون هیچی شکم نداره، اونم تازه وقتی لباس معمولی پوشیده ورزش نمیکنه، اینا شکمش جلوه. وقتی اونجوری فیگور میگیره و قبلش 3 ساعت ورزش کرده و آماده است برای عکس گرفتن، یه لحظه شکمشو میده تو. خب حالا عضلاتش هم تمرین داده، مثلا سیکس پک دیده میشه، ما فکر میکنیم مثلا تخته، اصلا فکر میکنیم شکم و تخت خوبه. بعد اون وقت وقتی یه ذره خودت شکم داری، همیشه نسبت به خودت حس بد داری. اون ورودی هم ورودی خوبی نیست. خیلی مهمه این ورودی ها. اما اون مقیاس در کل صحبت این بود، حالا این یه مثال بود بهت بگم که چقدر بعضی چیزا میتونه زیرکانه حال آدمو بد کنه. یه چیزی بهت بگم، داشتیم اینو میگفتیم، که مقیاس اون مقیاس حس ماست. آدم دیدی یه آدمی که میری کنارش میشینی، شروع میکنه به حرفای منفی زدن، غر زدن، نق زدن، وقتی میای بیرون چقدر روح و روانت مچاله است، چقدر داغونی، تا وقتی میری میشینی کنار یکی از عشق و از صفا و صمیمیت و فراوانی و حال خوب و این که آدم امکان داره به همه خواستهاش برسه صحبت میکنه، چقدر حالت خوب میشه، چقدر سبک بال میشی، چقدر سبک بار میشی. یکی که هر خاطرهی تعریف میکنه، هر داستانی تعریف میکنه، هر خبری میده، یه چیز منفی روشه و از این بابت هم خیلی افتخار میکنه، تا اینکه یکی که هر حرفی میزنه یه چیزی مثبتی توشه، این دوتا حال آدم رو به یک اندازه تغییر نمیده. یکی حال آدم رو بد میکنه، یکی حال آدم رو خوب میکنه. اون حس درون من و تو، اون قطب نمای درونیه که داره به ما میگه که راهی که داریم میریم، اون چیزی که گوش میکنیم، اون چیزی که میبینیم به ما حس خوبی میده یا نه و برای ما مناسبه یا نه. اگه حس خوبی میده مناسبه، حس بدی میده مناسب نیست. پس حتما باید جز اون تمرینای نوشتنی، تمرین نوشتنی تا الان چی داشتیم؟ این که مصمم بشیم که میخوایم تغییر کنیم. همین که مصمم میشیم، در و دیوار عالم درهاشون رو به روی ما باز میکنن، در و دیوار عالم معلم ما میشه. خیلی این مهمه که دائم این تصمیم رو زنده کنی در ذهنت و در دلت و عقب نشینی نکنی. اوائلش اون یه چیز کوچیکه، یه شمعیه، یه بادی میاد خاموش میشه. اولش یه شمعه، این تصمیمی که گرفتی یه شمعه، صدای منو که میشنوی یا هر کتابی که میخونی مثبت اثر داره، برای چند دقیقه حالت خوبه، بعد اون یه باد میاد، اون شمعه خاموش میشه. دائم باید بنویسی و تکرار کنی اون شمع روشن باشه، روشن باشه. روزی اون آتیشی میشه که یک جنگلی از افکار و باورهای بد رو میسوزونه و صدها آتش نشان دیگه نمیتونن خاموشش کنن. اون آتشی که وقتی حالت خوب میشه، همینطوری که حال بدت، هر کاری میکنی حال بده، یه ذره 2 دقیقه حالت خوب میشه دوباره بد میشه، نیم ساعت خوشحالی دوباره تمام روز بدی، به یه جایی میرسی که تمام روز حالت خوبه، نیم ساعت بد میشه، تمام روز حالت خوبه، 1 دقیقه بد میشه، برعکس میشه این ماجرا. و با آدم تا به اونجا که میرسه و بعد حتی به اونجا هم که رسید، باید این آتیش رو زنده نگه داره، این شوق و ذوق و اندوزیازمی که برای موفقیت هست، برای حال خوب هست، برای تغییر هست، این آدم باید زنده نگه داره. یکی از تمرینامون نوشتن این بود و دائم با خودت بگی که میخوای تغییر کنی و میخوای که عالی بشی و میخوای که مسیر درست رو پیدا کنی. یکی دیگه این بود که خلاصه درس‌ها رو بنویسی. اونایی که زرنگ‌تر بودن بعضی صداها رو چندین بار گوش کردن، بعضی هم خوب، حالا یه بار زده اشکالی نداره، اونم خوب، حالا یه بار در حالی که موقعی که خواب بوده نصفشم تو خواب شنیده، یا موقعی رانندگی نصفشم متوجه شده، اونم مهم نیست. ولی در هر صورت حالا بعضی ها چون خیلی پیگیرم دیگه، بعضی تمرین ها مال اوناست. یکی از تمرینایی که از امروز به ما اضافه میشه در مورد نوشتنی اینه که من میخوام ورودی های ذهنم رو کنترل کنم و من باید ورودی های ذهنم رو کنترل کنم، و بهتر از این دو جمله اینه که من ورودی های ذهنم رو کنترل میکنم. راجع به اینکه ما چجوری صحبت کنیم حتما باهاتون صحبت طولانی میکنم، حالا دیگه این جلسه داره طولانی میشه، فکر کنم به مبحث صحبت نرسم، جلسه دیگه بگم. من باید و من میخواهم و اینا، بهتر از همه اینا اینه که من ورودی های ذهنم رو کنترل میکنم و ازت میخوام که ورودی های ذهنت رو کنترل کنم. ممکنه روز اول برات سخت باشه اگر سالهاست عادت کردی به تلویزیون و سریال و اینا، مخصوصا سریال هایی مثلا تو موقع عید و توی زمان ماه رمضان و یه سریال هایی که خیلی هم جذابتره و اینا، ولی راستش رو بخوای اونا تو تأثیر تو حال بد خیلی داره، مگه کمدی باشه. کمدی یعنی موضوعی نداره که شما رو درگیر کنه، بخندی شاد باشی، اون خیلی هم عالیه. فیلم کمدی، سریال کمدی، کتاب کمدی، کمدی که با لبخندی بر لب شما بشینه خیلی هم عالیه. اما معمولا سریال ها و فیلم های درام و جنایی و اون ژانرای اونطوری، مخصوصا ژانرای مثل ژانرای وحشت، هورر موویز و پورنوگرافی، نه که دیگه اصلا نابود میکنه، نابود میکنه زندگی ها رو، نابود میکنه، جوری باورها رو خراب میکنه و جوری این ورودی ذهن رو داغون میکنه که نتایجش رو بلافاصله میبینی، اصلا چند روز نشده یه اتفاق بعدی تو زندگی میفته و اون اتفاق رو با همون باورهایی که توسط اون ورودی ها ساخته شده خلق میکنه. تمرین عملی اینه که ورودی های ذهنت رو کنترل کنی، از هر حرفی، از هر معاشرتی. لازم هم نیست از همین الان یهو با همه قطع ارتباط کنی، نه، اتوماتیک وقتی تصمیم میگیری شرایط و اتفاقا برات به وجود میاد، دنیا راهش رو برات باز میکنه، دنیا شرایطش رو برات باز میکنه، دنیا آغوشش رو برات باز میکنه. همین که تصمیم میگیری سریال های علکی و چرت و نگاه نکنی، یه کتاب خوب پیدا میکنی، یه صدای خوب پیدا میکنی، یه کار خوب پیدا میکنی، یه سرگرمی بهتری پیدا میکنی. اتومات وقتی مدارت عوض میشه، از زیر زمین میای تو لابی، از لابی میری طبقه اول، از طبقه اول، مدارت که عوض میشه، آدمای دورت هم عوض میشه. یواش یواش آدمای منفی با تو معاشرت نمیکنن، چون دیگه اونا تو مدار تو نیستن، اونا تو فرکانس تو نیستن. اونا هم زیاد از بودن کنار تو لذت نمیبرن، تو هم از بودن کنار اونا لذت نمیبری. احتیاج هم نیست میگم یه همه چیز رو قطع کنی و قطع رابطه کنی با هم. البته من خودم خیلی کم معاشرت میکنم و از این بابت هم خیلی راضیم و با یه کسی دوست دارم معاشرت کنم که یه حرفی برای گفتن داشته باشه، نه اینکه همش هم حرفای جدی ها، بالاخره شوخی و خنده و اینو، ولی توی فرکانس من باشه، توی وایبریشن من، تو مدار من باشه. آدمی که تو مدار ماها نباشه، رفت آمد باهاش سخت میشه، رفت آمد باهاش اذیت کننده میشه و یه وقتایی ما خودمون رو اینقدر این اذیت رو انجام دادیم بهش عادت کردیم. مثلا این عینکی که میذاریم رو دماغ یه چیز مزاحمیه دیگه، ولی بعد یه چند لحظه اصلا یادمون میره، عادت میکنه. توی محیطی وارد چی بوی بدی بیاد، اولش خیلی زننده است، بعد دیگه آدم عادت میکنه. این هم هست، خیلی از چیزهای منفی رو ما دیگه عادت کردیم، باید یواش یواش از اونا خارج بشیم. خب یه ساعت رو به که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، راجع به مسائل خیلی مهمی امروز صحبت کردم و هر کدوم از این مسائل میتونه زندگی اون رو عوض کنه و هر کدوم از این مسائل زندگی من رو عوض کرده ها. گوش ندادن به اخبار منفی خیلی زندگی من رو عوض کرده. اینکه فکر میکنی چرا هیچ وقت ایده‌ای به ذهنت نمیاد که باهاش یه کاری را بندازی که پولدار شی. اینکه چرا وقتی دائم توی رابطه‌ات، توی شغلت، توی مشکل داری، اینکه دائم چرا هی مریض میشی، اینکه دائم چرا اتفاقات ناخواسته برات میفته، اتفاقات ناخواسته الکی چرا برات میفته. اینا برمیگرده به اون باورا، و اون باورا رو چیا میسازه؟ ورودیای ذهن میسازه، و اون ورودی ها رو باید به بهترین طریقی کنترل کنی. و اینجا من و تو اختیار داری. و این تمرین هم مثل بقیه تمرینایی که دادم ربطی نداره که مردیم، زنیم، کوچیکیم، بزرگیم، جوونیم، پیریم، ایرانیم، خارجیم، تهرانیم، شهرستانیم، متأهلیم، مجردی، شغل داری، نداری. هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه که آدم بگه آقا من چون تو این شرایطم نمیتونم به اخبار گوش ندم. بله، یه وقت شما خبرنگاری، خب شغل شماست، اون قسمتی از شغل شماست. موقعی که شغلت رو انجام میدی تو اون وادی هستی، موقعی که از شغلت خارج میشی مثل همه آدم ها باید بری دنبال ساختن ذهن و افکار و باور. پس خیلی مهمه که ما ورودی های ذهنمون رو کنترل کنیم. دوری کردن از نامحرم، نامحرم، نامحرم فکری، نامحرم، نامحرم فرکانسی، منظور من اینه. نامحرم های دیگر رو هر کسی از جور خودش، دین و اعتقاد خودش، هرچی هر که خودش باور داره. من اصلا از روز اولم گفتم به هیچ عنوان وارد وادی دین و دینداری و سیاست و این چیزا ما نیستیم. اصلا اونا ماجرا نیست. برای اینکه میبینی آدم های دینداری که خیلی ناراحتن، آدم های بیدینی که خیلی خوشحالن، آدم هایی که از سیاست هیچی نمیدونن خیلی پول دارن، آدم هایی که از سیاست خیلی میدونن خیلی فقیرن. پس اگه حال من و تو میخوایم خوب بشه، وضع مالیمون خوب بشه، اینا به دین و دینداری و سیاست و اینا باید چیزای خوبش رو جدا کنی. وگرنه دیندار خیلی خیلی حلال حرام، خیلی خیلی پوشش و حجاب، خیلی خیلی قرآن خوندن و اینها میشه داعش. من و تو از داعش روزه بهتر میگیریم، نماز بیشتر میخونیم، میشه داعش. پس اون ملاک نیست، اون یه چیزی رو اشتباه متوجه شده، اونو کرده یه ابزاری برای از بین بردن دیگران. آدم دیندار آقای دکتر الهه قمشه‌ای، اونم یه نمونه آدم دیندار، و امثال و آدمای بزرگ دیگه، هر کسی تو هر دینی، زرتشت، پیامبر به اون عظمت، نمیدونم هر کسی، فلان پاپ، اینا آدمای خوب، چقدر با اینا آدم راحته، چقدر اینا با آدم حس خوب میدن، اونم از اون ور، اونم داعش. مگه طالبان، مگه داعش، مگه اینا اصلا ابزارشون برای این کار دینه؟ ابزارشون برای یه دیگه برداشتی رو از یه چیزی رفتن که نه اینکه فقط تو این باشه، قدیم جنگای مسیحیت هم بوده، جنگای صلیبی هم بوده، نمیدونم همه، نه اینکه مال مثلا یه قشر خاصی باشه، نه، همه وقتی تو اون وادیا میری، وقتی دنبال یه چیزای دیگه میگردی، از اونجاها آدم سر در میاره. من و تو امروز نیومدیم اینجا دنبال اون کارا باشیم، من و تو اومدیم حالمون رو خوب کنیم، حالمون رو خوب کنیم. داریم یاد میگیریم، داریم متوجه میشیم که حال ما به بیرون از ما ربط نداره، به درون ماست. این درون ما اون باور ماست، اون برداشت ماست، اون نظام باورهای ماست، اون ذهن ناخودآگاه ماست، اون unconscious mind ماست. اما اون داره از بیرون آبیاری میشه. ما باید جلوی اون آبای سمی رو بگیریم، آب زلال و شفاف رو وارد کنیم. همون قدی که باید از صحبت بد، خبر بد، اینها دور باشی، همون قدم باید به صحبت خوب، خبر خوب، اینا نزدیک باشی. همون قدی که اون چیزای بد دور میکنی، همون قدی که اون اینگریدینت هایی که برای بدن ضرر داره رو نمیذاری وارد بدنت بشه، همون قدم مولتی ویتامین و مینرال و چیزایی که لازم داری رو باید وارد بدنت کنی. همون قدی که بدی ها رو میزنی کنار، همون قدم باید خوبی ها رو بکشی به سمت خودت. این تمرین عملیه. بنویسی که میخوای این کار رو بکنی، اون نوشتن در تثبیت اون ارادهی که کردی و تصمیمی که گرفتی اثر داره، و بعد عملی کنی. و یادت هم باشه حالا الان وسط یه سریالی هستی، خیلی جذابه، خیلی دیگه بهش عادت کردی، الان علیرضا احمدمنا اینو گفت من از امروز باید این سریال قطع کنم، اصلا این کارو نکن، اصلا احتیاجی نیست. حالا این سریال دیر یا زود یه ماه دیگه تموم میشه، اما وقتی تو راهو یاد گرفتی میدونی یواش یواش وارد یه سریال بد دیگه نمیشی. سریال کمدی حتما ببین، لذتم ببر. حالا یه فیلمی دعوتت کردن رفتی سینما، فیلم غم انگیز بوده یا پیام بدی داشته یا هرچی، به هیچ عنوان خودتو سرزنش نکن، سختگیری نکن. سختگیری به خودت نکن. ما نیومدیم، ما اومدیم لذت ببریم. اون قانون اول یادت باشه، نابرده لذت گنج میسر نمیشود. گنج حال خوب از راه لذت به دست میاد. حالا مثلا فرض کن که یه چیزی، مثلا یه مهمونی، دیگه من نرم خودمو بخوابونم تو خونه فلان کنم، تا حالا مثلا هفته 3 شب مهمونی بودی فلان، حالا دیگه نرم چون اونجا حرفای منفی میزنن. نه خودتو اذیت نکن، ولی یواش یواش وقتی تو این وادیا میای، یواش یواش وقتی جلوی ورودی ها رو میگیری، وقتی میبینی دو سه نفر راجبه مثلا دلار و زلزله و سیل و خشکسالی و ترور و تحریم و جنگ و اینا صحبت میکنن، تو با یه نفر دیگه یه گوشه دیگه یواشکی یه چیز راجبه یه مسئله تفریح، بازی، مسافرتی، شادی، چیزی صحبت میکنی، کاری، روابط خوبی صحبت میکنی، یواش یواش فاصلت حفظ میشه، یواش یواش یواش یواش خودت وارد مدار جدید میشی و تو مدار جدید آدم ها و شرایط و موقعیت های جدیدی رو تجربه میکنی. بعد میفهمیم که ما چرا بعضی ها خوش شانسن، چرا آدم ها یه جایی یکی رو ملاقات کردن مسیر زندگیشون عوض شده، یه اتفاقایی براش میفته، چرا یه سری مشتری زیاد به یه رستورانی مراجعه میکنه به یه رستوران دیگه مراجعه نمیکنه. به خاطر اینکه اون درونش درسته، اتوماتیک اینا رو جذب میکنه. اون درونش درست نیست، جذب نمیکنه اینا رو، یا آدمای ناجور رو جذب میکنه. یکی رو میبینیم دست به هر کاری میزنه، دست به خاک میزنه طلا میشه، یکی هم میبینیم دست به طلا میزنه خاکستر میشه. اینا مال همین درونه. این درون چیه؟ باوره. این باور از کجا آبیاری میشه؟ از ورودی های ذهن. خیلی مهمه که ما چی میشنویم و چی میبینیم و راجع به چی فکر میکنیم. من تمام این 1 ساعت و 20 دقیقه که صحبت کردم هنوز راجع به فکر و هنوز راجع به کلام نتونستم صحبت کنم. هرچی بود راجع به این بود که ما چیزی که میشنویم و میبینیم چه تأثیری میذاره. و مسئله کلاممون هم هست که اینو میذارم برای جلسه بعد که خسته کننده نشه. و مسئله فکرمون هم هست. من هنوز تازه حس بد داشتن و حس خوب داشتن و همین که باعث میشه ما حال عالی داشته باشیم و یه بخشیشو توضیح دادم، یه بخشیشو هنوز اصلا نگفتم. این بخشیشو توضیح دادم که ربطی به چیزی نداره و از اینجا میاد. هنوز یه بخش دیگهشو نگفتم، یکی از دلایل اصلی حال بد رو هنوز نگفتن. میذارم جلسه دیگه که بتونم با مقدمه‌ای که لازمه و بایسته و شایسته هست بگم که مطلب به طور صحیحی و به گونه مناسبی منتقل بشه که من و شما هم بهتر تو هر شرایطی تو به قول معروف تو بهترین شرایط متوجه بشیم. اینم از این، اینم از جلسه شگفت‌انگیز ششم، اینم از جلسه فوق‌العاده ششم. 1 ساعت و 23 دقیقه شده که من دارم یک من صحبت میکنم. خدا رو شاهد میگیرم اگه سر سوزنی خسته شده باشم، و خدا رو شاهد میگیرم که اصلا دوست ندارم قطع کنم. میبینی الکی دارم با حرف میزنم، خودت هم میفهمی دیگه حرفا تموم شد، از این بعدش دیگه الکیه. دوست ندارم قطع کنم، دوست ندارم صدا رو تمامش کنم، دوست دارم همینطور باهاتون صحبت کنم، چرا که این کارو عاشقانه دوست دارم، چرا که این کارو لذت میبرم ازش، و چرا که میدونم این اثر داره، و چرا که میدونم حالتو خوب میکنه. یه خود بحث امروزمون توش جدی تر بود و یه خود مجبور شدم مثالایی بزنم که چیزهای بد توش بود. به قول معروف همش از جنگ و خوشحالی و زلزله و این چیزا صحبت کردیم، ولی باید میدونستیم و راجبی صحبت میکردیم که آگاهیشو پیدا کنیم، آگاهانه انتخاب کنیم. اینجا ما اختیار داریم. بحث جبر و اختیار، بحث جبر و اختیار، بحث جبر و اختیار خیلی مهمه. یه اومد تو ذهنم، خیلی مهمه. یه قسمتش اینجاست تو اختیار داری که اینو گوش کنی، اینو ببینی، با این آدم حرف بزنی، با این آدم معاشرت کنی، در حدی که اختیار داری اختیار داری، اما نتیجه این جبره. تو اختیار داری که مال یتیمو بخوری یا نخوری، اما چه خوردی چه نخوردی نتیجهش جبریه. وقتی نخوری جبره که برکت میاره تو زندگی. وقتی میگم اختیار و جبر، از یه جهتی من اینجوری برای خودم تعریف کردم. اون بزرگترین قانون معنوی که قانون جذبه، که قانون اینه که هرچه بکاری همان را به درویه، درویدن نمیدونم کلم فعل درستیه یا نه، همان را درو بکنی، حالا اون بزرگترین قانونه که هر کاری میکنی نتیجهشو میبینی. اون قانون اون این جبر و اختیاره. اختیار داری یه کاری رو بکنی و جبرش میاد. اونجایی که اختیار نداری نتیجه هم نمیگیری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اونجایی که اختیار نداری، اگه اونجایی که اختیار نداشتی، مثلا توی محیط کارت یه جوری که نمیتونی از این موقعیت خارجی، نمیتونی گوشی بزنی یه فایلی رو گوش کنی، حرفای مزخرف دیگران رو گوش نکن، اونجا نترس، اونجا اثر منفی نداره. نظام این کائنات، نظام مشیت الهی، قوانین برای حمایت از من و توه، برای آسیب زدن نیست. این خیلی مهمه. اومدم خداحافظی کنم، ببین چقدر جدی شدم، پریدم بالا به داد و فریاد، خواستم یواش یواش برم تو مایه خداحافظی، ولی یه مسئله مهمیه. خب حالا میگم، اشکالی نداره. قوانین کائنات ببین مثلا شما میری توی اداره، قوانین اون اداره برای حمایت از توه. میگن آقا خیلی خب مدارک تو بیار بده، آقا یه عکس کم داری، باشه ازت قبول میکنیم، برو فردا بیار. یه وقت میبینی قوانین بر ضد توه، آقا اینجا خط خورده شده، فرمتو قبول نمیکنن، برو ماه دیگه بیا. ببین چقدر فرق بین ایناست. اونجا رفتی عکسم نداشتی، فرمم اشتباه پر کردی، یارو خودش فرمتو خط میزنه، برات درستشو مینویسه، یه دونه عکسم قبول میکنه، یکیشم میگه برو بعدن بده پیکم بیاره، خودت هم نمیخوای بیای. یه جا هم میری یه خط خوردگی فرمتو پاره میکنه میریزه دور. قوانین دنیا، مشیت الهی بر اینه که منو تو رو حمایت کنه، بر این نیست که منو تو رو زجر بده، بر این نیست که منو تو رو مچاله بکنه. بنابراین تو زمانی که تصمیم میگیری تغییر کنی، خداوند راه رو به روی تو باز میکنه. خداوند یعنی چی؟ یعنی قوانینی که گذاشته، یعنی مشیت الهی. اون قوانین راه رو به روی تو باز میکنه. وقتی تصمیم میگیری رو خودت کار کنی، وقتی تصمیم میگیری ورودی های ذهنتو ببندی، خدا کمکت میکنه. این قوانین برای حمایت من و توه، برای کمک به من و توه. فکر نکن کوچکترین اشتباهی کردی مچتو میگیرم، فکر نکن عکسو نیاوردی نامتو تحویل نمیگیرم، فکر نکن این گوشه خط خورده شده قبول نمیکنن. اشتباه هم بنویسی، وقتی نیتت پاکه، وقتی تصمیم میگیری تغییر بکنی، وقتی تصمیم میگیری تغییر بکنی، چیزی که من اینقدر روش تاکید میکنم، وقتی تصمیم میگیری خود اونا اشتباه تو پاک میکنن، درست مینویسن برات، خود اونا نامه مچالت هم قبول میکنن، خود اونا عکس نداشتت هم قبول میکنن. مشیت الهی برای حمایت. قوانین کائنات رو خیره. اگه تو به خودت خیلی بخوای ضربه بزنی، یه کار بد بکنی، یه نتیجه بد میگیری، اما یه کار خوب بکنی، صدها برابر نتیجه خوب میگیری. این نشون میده که قوانین برای حمایته، قوانین در جهت خیره. حتی اون یه نتیجه بدم بعد راجبش باهات صحبت میکنم، اون برای ضربه زدن نیست، اون برای اذیت و آزار نیست، اون برای توجه دادنه. خیلی راجب اون حرف دارم، اصلا نرسیدم راجب ناخواسته ها و نتیجه ناخواسته ها صحبت کنم، یعنی هنوز زمانش نرسیده، مجبورم این فاندیشن رو ستپ بای ستپ درست کنم که به اونجا برسم، اینا رو یکی یکی مثل پله های قشنگ رو اینا بچینم، به اونجا میرسم. حتی اون نتیجه عمل بد، ببین اون یک چیزی که به نفع ماست، به عربی بهش میگن ثواب، به هر دینی بهش میگن کار خیر، کار نیکو. این یعنی چی؟ یعنی این به نفعته. شما آب که میخوری کار ثواب انجام میدی، غذا میخوری ثوابه، گشنگی گناهه. گناه یعنی چی؟ یعنی که ضرر داره. حالا من با روزه و اون دستورات خاصی که تو دیناس کار ندارم، به طور کلی بری رو پشت بون بپری پایین، گناهه. چرا گناهه؟ یعنی ضرره. گناه یه کلمه است، مفهومش چیه؟ یعنی ضرر. یکی الان ورداره یه آجر بزنه تو صورت خودش، گناهه. این گناه که مرد حتما گناه، ما فکر کنیم گناه یعنی نماز نخونده، اصلا همش تو وادی دین و اینا رفته ذهن ما از بس که اینجوری به خورد ما دادن. نه بابا، تو یه دونه غذای بد میخوری گناهه. گناه یعنی چی؟ یعنی ضرر، یعنی داره به خود ضرر میزنی. خدا بی نیازه، کائنات به من و تو نیازی نداره. من میخوام سم بخورم، میخوام مولتی ویتامین بخورم، میخوام همش شیرینی خامه ای بخورم، میخوام همش سبزیجات بخورم. یکی ضرر داره، یکی سود داره. اونی که سود داره اسمشو گذاشتن ثواب، اونی که ضرر داره اسمشو گذاشتن گناه. نتیجه اونم میشه همین بهشت و جهنمی که میگن، همین بهشت و جهنم نتیجه همین ثواب و گناهاست. یعنی چی؟ یعنی کار اشتباه میکنی ضررشو میبینی، بری رو پشت بوم بپری پایین پات میشکنه دیگه، اون میشه جهنم گناهی که انجام دادی. وقتی ورزش میکنی، کار خوبی میکنی، ثواب میکنی، بهشتش هم میشه تندرستیت. کار دو، این دیگه از این قانون ما واضح تر در کائنات نداریم، که از این قانون اساسی تر نداریم که ما داریم نتیجه اعمالمون رو میبینیم. این کل ماجراست، نتیجه اعمالمون رو میبینیم. اعمالمون میشه حالا اون افکار و باورها و ورودیها و همه اینا با همه ها. این یه مجموعه است، حسی که نسبت به خودمون داریم، نسبت به خدا داریم، هر کدوم اینا یه جلسه است. من هنوز اصلا وارد حس خودمون نسبت به خودمون نشدم، اگه بتونم اینو جلسه دیگه بگم، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. هنوز وارد دیدگاهمون نسبت به خدا، خالق، هرچی، الله، گاد، کریئتور، اهورا مزدا، هر چی اسمشو میذاری، نیروی برتر حاکمه، و هنوز وارد اون مبحث نشدم اصلا. فعلا همین، فعلا فقط یه باور رو توضیح دادم و گفتم که آقا باور چجوری اثر میذاره و ما سرنوشتمون دست خودمون و اینا. هنوز تو همین جای اولی هستیم، که همینم خیلی مهمه، همینم خیلی ها نمیدونن، همینم اونایی که میدونن خیلی ها از یادشون رفته، خیلی ها اصلا بهش عمل نمیکنن، واسه همینه که میبینی حال همه بده. اما تو تصمیم گرفتی عوض بشی، خدا راهشو باز میکنه. این صحبتم از اینجا به اینجا رسید. وقتی تصمیم میگیری یه کاری بکنی، سختگیری نکن، تو همه کارات لذت رو لحاظ کن. یادت باشه این هدیه من به توه، این یادگار من به توه. نابرده لذت گنج میسر نمیشود، گنج تمام عیار. ما گنج سلیمان رو میخوایم، همه چی میخوایم، همه چی، ما ملک سلیمان رو میخوایم، همه چی میخوایم، باید لذت ببریم. پس بنابراین حالا که میخوای ورودی های ذهنت رو کنترل کنی، به خودت سختگیری نکن، با حال خوب، با حس خوب، با روی گشاده، با احساس خوب. آقا من از فردا تصمیم گرفتم درس بخونم، هر جوری شده میرم تو اتاق خودم رو حبس میکنم، میرم کتابخونه. این فایده نداره، نتیجه ممکنه بده ها، پوست سرت کنده میشه. اما خب آقا من تصمیم گرفتم از فردا درس بخونم، پا میشم با حال خوب یه کافی برای خودم میریزم، یه چای میریزم، یه بیسکویتی، یه شکلاتی، یه میوهی دم دستم میارم. تا میخوام نگران امتحان بشم به خودم چی میگم؟ میگم تو قرار نیست نگران شی، قراره که از این لحظه لذت ببری. با لذت هم یه مسئله رو حل کن، همین یه مسئله با لذت حل میکنم، حالا یه مسئله دیگه با لذت، اصلا بذار همین یه دونه رو یاد بگیرم، همون درس رو میخونم، اما لذت چاشنیش با فکرم، با انتخاب. هنوز تازه اینم توضیح ندادم، زاویه نگاهم یه جوری به ماجرا نگاه میکنم، یه جوری داستانو میچینم که لذت ببرم. حالا امشب یه مهمونی دعوتی، امروز صبح این حرفا رو شنیدی، حالا استرس بگیری، چهار ستون بدنت بلرزه، اونجا راجع به دلار و تحریم و زلزله و سیل و خوشسالی میخوان صحبت کنم، من بیچاره میشم. نه نه نه نه، اصلا داستانی نیست، راحت باش، آروم باش، شل کن. راحت باش، حالا وقتی تصمیم بگیری اتومات درست میشه. تو با حال خوب برو، به قصد لذت بردن برو، خیلی تو بحثو شرکت نکن. یکی گفت وضعش بده، مثلا یکی گفت دلار گرونه، تو سری نمیخواد خیلی تاییدش کنی، آره آره آره. مثلا یکی گفت مثلا اینجا یه سنگ از افتاده، مثلا شیشه ماشین شکسته، دیدی بعضی هرچی میگی یه چیزی بزرگتر میذارن، مثلا میگه فامیل ما مثلا تصادف کرده دست شکسته، میگه اون که چیزی نیست، فامیل ما تصادف کرده مثلا گردنش قطع شده. هرچی میگی یارو یه چیز بزرگتر میگه، مثلا میگی من توی معامله کردم مثلا 5 میلیون ضرر کردم. بابا این که چیزیست، من یه معامله کردم 5 میلیارد ضرر کردم. بابا آخه بنده خود تو کل زندگی 5 میلیون تومن هم حالا کاری ندارم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خیلی خوب، حالا این حرفا رو شنیدی، میخوای ورودی ها رو کنترل کنی، حالا یه مهمونی هم میری، یه همکاری هم داری، هر جا توی محیطی وارد نمیشی تا اونجایی که میشه. اگه یارو یه حرف میزنه زود بحث رو عوض کن، یه چیز خوب بگو. یادته مثلا پارسال رفتیم شمال چه خوب بودا، حالا امسال رفتیم مثلا اون ویلا رو نگیریم، بریم اونجا مثلا الکی یه چیزی بگو. حالا 4 تا چیزم گفت، تو دیگه یه چیزی نذار روش که به یارو ثابت کنی. دیدی مثلا میگی ما بدبختیم، دیگه یارو تا ثابت نکنه از ما بدبختره ولکن نیست. آقا ما یه وامی داریم، یه وام داریم، من 8 تا وام دارم، هر جوری شده میخواد ثابت کنه از ما بدبختره، یا ما به اون ثابت کنیم. خودم میگم، به کسی نمیگم، کسی رو قضاوت نمیکنیم. ولی اینو میخوام بگم، همراهیش نکن، تاییدش نکن. اگرم مجبوری در ظاهر یه سری تکون بدی، تو دلت بگو آقا این دنیای اینه، من دنیامو یه جور دیگه دارم میسازم، من دنیام رو بر یک اصول دیگه ای دارم بنا میکنم، من دنیام رو بر یک منش و منر دیگری دارم بنا میکنم، دنیای من این نیست. ولی خب حالا تو این موقعیت هم اشکالی هم نداره. و بدون که مشیت الهی بر این قرار گرفته که قوانین حاکم بر جهان جوری باشه که ما رو حمایت کنه، نه اینکه ما رو زجر بده. پس اگه تو این موقعیتی هستی نمیتونی کاری کنی، نگران نباش، اون اثر منفی نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه سعیمون، به اندازه توانمون، به اندازه توانمون. امروز توان نداری از این مجلس بیای بیرون، از این موقعیت بیای بیرون، اینو نبینی، اینو نشنوی، اینو توان واقعا نداری، نگران نباش، اون اثر نمیذاره. همین که تو آگاهی، همین که تو هوشیاری، همین که تو مواظبی، قانون به شدت تو رو حمایت میکنه. خدا تو رو فوق‌العاده دوست داره، خدا منو تو رو فوق‌العاده دوست داره، خدا منو تو رو حمایت میکنه، عاشقانه حمایت میکنه. قانون بر این نوشته شده با یه خط خوردگی فرممونو پاره نمیکنن دور بریزن، 100 تا خط خوردگی هم باشه فرم نو خودشون ور میدارن، خودشون پر میکنن، خودشون کارو انجام میدن. منو تو فقط باید تصمیم بگیریم. اون چه که من اونقدر جلسات اول اصرار میکردم و الان دائم سعی میکنم نورش رو در دلت زنده کنم و شوقش رو در جانت بیدار کنم و لذتش رو بر تو بچشانم، که وقتی تصمیم میگیری همه حمایتت میکنن، حتی وقتی توی موقعیتی قرار میگیری که به نفعتون نیست، اوزا به نفعتون میچرخه. این همون غیبیه که گفتم، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. این باور رو ما باید داشته باشیم و این باور به ما کمک میکنه و این داستان. و باید مواظب باشیم، ولی با حال خوب. لذت فراموشت نشه، حال خوب فراموشت نشه، حس خوب فراموشت نشه. عوامل بیرونی اثری ندارن، من و توییم، خودمونیم، درون خودمونه. خدا به ما قدرت داده، خدا ما رو خلیفه قرار داده، ما اشرف مخلوقاتیم، به ما این قدرت رو داده. جبر و اختیار دست ماست، جبر نتیجه کاره. اختیار چی؟ اختیار اونیه که ما انتخاب میکنیم، از فکر و باور و ورودی ذهن و رفتار و اعمال و گفتار و کردار، این انتخاب ماست. نتیجهش جبریه. وقتی تو راه درستی جبریه که پول دارشی، ببین دست خودت نیست، جبریه خوشبخشی، اصلا دست تو نیست. جبر یعنی تو اختیاری نداری، اختیار جای دیگه داشتی، از اون اختیار درست استفاده کردی. جبریه که تنت سالم بشه، جبریه که روابطت درست بشه، جبریه که از تو این رابطه‌ای که دوست نداری خارج بشی، وارد یه رابطه‌ای بشی که دوست داری. این جبره. چرا؟ چون تو روزی که اختیار داشتی دانه گندم کاشتی، امروز این گندم نتیجه جبری اون دانه است. اون روز میتونستی جو بکاری، میتونستی سیب بکاری، میتونستی گلابی بکاری، هرچی کاشتی امروز در اومده. امروز من و تو هم میخواییم خوبی بکاریم، نیکی بکاریم، لذت بکاریم، حال خوب بکاریم. خوش باش که آن که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. همه شعرارم از یه طرف اشتباه میخونم. چه کیفی داره شعر اشتباه خونده، اصلا به چیزی پایبند نباشه تو زندگی، ولی مفهومو میرسونه. خود شعر خیلی قشنگه، آدم شعرا رو که میخونه، آن که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند، لذت بستن ورودی های منفی، وارد کردن ورودی های مثبت، ولی با آرامش، ولی با احساس خوب، ولی بدون تقلا، ولی بدون ترس، میشه دنیایی پر از نعمت. باور کن، باور کن که درهای نعمت برود باز میشه، باور کن از اون جایی که فکرشو نمی کنی روزی سرازیر میشه، هر روز بهت یه خبر خوب داده میشه، باور کن این معجزات تو زندگیت اتفاق میفته. چجوری بگم که باور کنی؟ با چه حسی بگم که باور کنی؟ و چقدر مهمه که باور، و چقدر مهمه که حرف منو قبول کنی؟ چنان برکت، چنان سلامت، چنان باورت نمیشه یه رابطه‌ای که خوب نیست یا طرف مقابلت آنچنان عوض میشه که حیرت زده میشی، یا آنچنان ساده و سالم از این رابطه میای بیرون وارد یه رابطه دیگه میشی. اصلا تمام دنیا تو رو حمایت میکنه، نه که بگیم تو از این رابطه میای بیرون اون ضرر میکنه، نه، اونم خدا حمایت میکنه. نه اینکه تو این معامله رو میکنی سود میکنی طرف ضرر میکنه، نه، وقتی راه درسته تو هم سود میکنی اونم سود میکنه. نه اینکه جسم درست میشه وضع مالیت بد میشه، نه، جسم درست میشه وضع مالیت هم خوب میشه، روابطت هم خوب میشه، به سمت شغل دلخواهت هم میری، خیلی شیرینه، خیلی دوست داشتنیه. اینجا بهشت خداست و این بهشت در اختیار من و توه و این اختیار رو ما داریم که تصمیم بگیریم به چی فکر کنیم، چی رو باور داشته باشیم، چه رفتاری بکنیم و نتیجهش اینه که تو بهشت باشیم یا تو جهنم باشیم. جهنم این دنیا همین فقره و مریضیه و روابط بده و کار بده و آدمای بده، اینا جهنمه. این نتیجه چیه؟ این نتیجه گناهه. گناه چیه؟ نماز و روزه و حجاب و اینا رو بذار کنار، من با اونا کاری ندارم، اونا رو هر جوری که دوست داری، هر جوری عقلت میگه، هر جوری دینت میگه عمل کن. من با اونا، من گناهی که میگم اون از رو پشت بون پریدنه، اون غذای مسموم خوردنه، اون ورزش نکردنه، اونا میشه گناه. یعنی اون ضررایی که، اون قدمایی که برداشتی که ضرر زده، نتیجه شده این روابط بد، این کار بد، این درآمد بد، این سلامت بد، مجموع اینا میشه جهنم. جهنم چیه؟ نتیجه گناهه. گناه چیه؟ اون کارا و افکار و باورهای اشتباه. حالا ما از این خارج شدیم، ما در بهشت خدایی میخوایم وارد بهشتی، نه اون جهنم یه جای ثابت، نه بهشت یه جای ثابت. اون جهنم طبقات داره، میتونی بی نهایت بری پایین، اسفل و سافلین بری پایین، همینجور بری پایین، همینجور مریض‌تر شی، همینجور زیر بار قرض بری، معتادتر، بی خانمانتر، بدتر، خودکشی، دیگه هر چی تو بگی بدش دیگه. از بدی ببین به کجا میرسه آدم که میتونه چه کارهایی در دنیا بکنه. آدمایی که کارهای بد کردن رو ببین دیگه. و از خوبی هم همینطور، از ثروت، از سلامت، از روابط، از حال خوب، از حس خوب. بهشت اصلا طبقاتش انتها نداره، مثل جهنم. اختیار امروز من و توه، اختیار من و تو امروز داریم، من و تو امروز خوبه رو اختیار میکنیم. و خوبیش چیه؟ شیرینیش چیه؟ قشنگیش چیه؟ داستان، قشنگی داستان کجاست؟ قشنگی داستان اینه که اصلا سخت نیست ماجرا. قشنگی داستان اینه که اصلا مبارزه لازم نیست بکنیم. قشنگی داستان اینه که کائنات ما رو حمایت میکنه. قشنگی داستان اینه که قانون یه جوریه که من و تو وقتی اراده میکنیم یک قدم برمیداریم، صد قدم، میگیم یه قدم بردار، خدا صد قدم برمیداره. خدا که مکان نداره که به سمت ما نزدیک شه. یعنی تو یک قدم که برمیداری تو ذهنت، قانون کائنات جوریه، مشیت الهی جوریه که صد قدم کائنات باید به تو نعمت بده، صد قدم باید تو رو حمایت کنه و حمایت میکنه. کار بدم بکنی حمایت میکنه، تصمیم بگیری معتادم شی، همین الان بری بیرون خونه تو اولین پارک بهترین ساقی به تورت میخوره، بهترین مواد درجه یک به تورت میخوره، راجع به این مبحث صحبت میکنم و اگر خدا بخواهد صلاح من چیه، اگه خدا صلاح بخواد، راجع به اینم باید یه روز کامل با هم صحبت کنیم. اینم یکی از اون افکاری بود که خیلی منو اذیت میکرد، این کارو نکنم، اگه خدا نخواد چی، اگه صلاحم نباشه چی، اینم منو داغون میکرد. راجع به اینم باید حتما صحبت میکنم، این خیلی مسئله داریم با هم صحبت کنیم. اینم از این، اینم از صحبت امروزمون. من نهایت سعیم رو کردم که با بهترین حسم اون چرا که از دستم برمیاد رو بر شما تقدیم بکنم، انشالله که بر جان شما نشسته باشه و این داستان همچنان ادامه دارد. روز روزگار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.